Anneannem internette. Mizah öyküleri. Yazan Canan Tan. Seslendiren Özlem Barokas. Anneannem internette. Benim anneannem kimselerinkine benzemez. Son derece akıllı, yeniliklere açık, yaşından umulmayacak kadar hareketli ve çeviktir. Yanı sıra yaptığı dillere destan kurabiye ve kekleri de sayarsak becerikli mi beceriklidir. Öyle sabahtan akşama kadar televizyon başında oturup pembe dizi seyreden anneannelerden değildir. Hep bir şeyler okur, eline ne geçerse. Gazete, kitap, dergi, karikatürü bol gülmece dergilerine de bayılır. Dedim ya, bambaşka bir insandır o. Yalnız eve bilgisayar geldiğinden beri biraz huzursuz. Devamlı söylenip duruyor. Aldınız bilgileri sayan bu ekranı, soğuttunuz derslerinden oğlanı. Bu türden şiirsel yakınmaları var. Anneanneciğim, bilgisayar derslerim için de yararlı. Yalnızca boş zamanlarımda oynuyorum desem de yararı yok. Düşman gibi bakıyor, onun dilinde bilgileri sayanıma. Neyse, okul tatile girdi de biraz rahatladım. Anneannem bilgisayarla olan dostluğuma karışmıyor artık. Hatta zaman zaman yanımda oturup ne yaptığımı incelemeye bile başladı. Bugün tam oynadığım oyuna kendimi kaptırmıştım ki, "Aa, tavla bu," diye sesiyle irkildim anneannemin. "Tavla ya," dedim. "Ama karşımda usta bir oyuncu var, yeniliyorum." "Ah, ah," diye içini çekti. Dedenle öyle sıkı tavla maçları yapardık ki bir kez bile yenememişti beni. "Gel oyna istersen," dedim. Şakaydı tabii. Anneannemin bilgisayarda tavla oynayacağına düşümde görsem inanmazdım. Arkasını dönüp gideceğini düşünürken, "Dur bakayım, nasıl kıvırıyorsun bu işi?" diye yanıma bir sandalye çekip oturmaz mı? Bir süre sessiz sessiz izledi. "Yanlış pulu kırdın oğlum, Mars olacaksın," diye parladı birden. Dedim ya, "Anneanne, adam kurt oyuncu, çıtır çıtır yiyecek beni." "Kalk bakayım oradan," diye payladı beni. "Biz ne kurt oyuncular gördük." Benden boşalan koltuğa keyifle yerleşti. "Göster şimdi," dedi. "Nasıl oynatacağım pulları?" "Bak anneanneciğim," dedim. "Bu fare. Elini üstüne koy. Parmağını da şu soldaki düğmeye. İleri geri oynat." Bu kez izleyici konumunda olan bendim. Anneannemin "bu iş bana göre değilmiş" diyerek bilgisayarın başından kalkacağını umuyordum. Hayret ki hayret. Bilgisayarla yeni tanışan anneannem 5 dakika içinde acemiliğini üzerinden sıyırıp atmış, Mars olacak oyunu tek sayılı yenilgiye çevirmişti. "Aslan anneanneciğim benim, bir tanesin sen," diye boynuna sarıldım. Yüzüme bile bakmadan ikinci oyuna başladı. Çok geçmeden ardı ardına aldığı galibiyetlerle bu zorlu oyunu 5-1 bitirivermişti. Dilsiz olduğunu sandığım birinin şakır şakır konuşmaya başlaması gibi bir şeydi bu. "Kutlarım seni anneanneciğim," dedim. "Ama bilgisayarı kapatmam gerekiyor. Arkadaşlarla sinemaya gideceğiz de." "Bırak yavrum, açık kalsın," dedi en sevecen haliyle. Bunca yıldan sonra tavla oynayacak birini bulmuşken. Kıyamadım. Onu öylece bırakıp arkadaşlarımla buluşmaya gittim. Dönüş yolunda içim içimi yedi durdu. Anneannem bilgisayarı kapatmayı bilmiyordu. İnşallah yanlış bir şeyler yapmamıştı. Eve girdiğimde bıraktığım yerde buldum anneannemi. Bilgisayarın başında tavla oynarken. "Gel Tolga, gel," diye bağırdı beni görünce. "Gel de bak şu senin usta oyuncunun haline." Tam 3 saattir bilgisayarın başındaydı anneannem ve karşısındaki oyuncunun suyunu çıkarmıştı. "Görüyor musun, puanını da ne biçim yükselttim." Doğruydu. Anneannem sayesinde tavla sitesinde basamak atlamış ustalar sınıfına geçmiştim. Ne yazık ki uzun süre bilgisayar karşısında oturmaktan ayakları tutulmuştu anneannemin. Oflaya puflaya yerinden kalktı. Bu başarımızı limonata içerek kutlayalım diye mutfağa doğru yürüdü. Yanında o çok sevdiğin elmalı tarçınlı kekten de var. İyi ki oyuna başlamadan pişirmişim. Anneannemin tavlayla başlayan bilgisayar tutkusu günden güne ürkütücü boyutlara ulaştı. Bu sabah benden internet şifremi söylememi istedi. "Olmaz," diye karşı çıktım. "Şifre sırdır, kimseye söylenmez." "Anneanne torun arasında sır mı olurmuş?" diye diklendi önce. Sonra da boynunu büktü. "Kimin var ki? Kime söyleyeceğim sırrını?" diye içini çekti. "Annen de sabah gidip akşam geliyor. Dört duvar arasında sıkıntıdan patlıyorum. Ne olur şifreni bilsem, sen yokken internete girip biraz gönlümü eylesem." Dayanamadım onun bu haline, şifremi söyleyiverdim. Akşam üzeri eve dönerken yanımda en yakın arkadaşım Mithat Can da vardı. Anneannemin her gün bu saatler için hazırladığı nefis keklerle limonatadan ona da ikram etmek istiyordum. "Anneanne!" diye seslendim kapıdan içeri girerken. "Buradayım!" diye uzaktan uzağa yanıt verdi. Mithat Can'la beraber yanına gittik. Anneannem bilgisayarın başında bu kez de ateşli bir briç maçının oyuncusu değil mi? "Hoş geldiniz çocuklar," dedi gözünü ekrandan ayırmadan. "Kafanıza göre takılın." "Ha, mutfakta bisküvi, top kek filan olacaktı. Buzdolabından da meyve suyu alın, keyfinize bakın." Mithat Can'ın şaşkınlığı görülmeye değerdi. Önemsemedim. Market ürünü top kekle meyve sularımızı içerken anneannemin mis kokulu keklerini ve limonatasını arkadaşıma sunamamanın ezikliği yoktu üzerimde. Gurur duyuyordum anneannemle. Bütün anneanneler ellerinden geldiğince pasta, çörek, börek yapabilirdi. Benimki gibi bilgisayar başında rakiplerine kök söktüren var mıydı? Pişmanım, çok pişmanım. Keşke anneannemi bilgisayarla hiç tanıştırmasaydım. Bir şey değil, sağlığı bozulacak diye korkuyorum. O yaşta saatlerce ekran karşısında oturmak kolay mı? Ya romatizmaları hareketsizlikten iyice azarsa? Ama bu konuda da içimi rahatlatmakta gecikmedi anneannem. Bir aerobik sitesi bulmuş. Her saat başı 10 dakika beden hareketleri yapıp kireçlenmiş eklemlerini yumuşatıyormuş. Bu arada kendisi için de bir internet adresi aldığını müjdeledi bana. Kiminle yazışacaksa. Bugün anneannemi chat yaparken suçüstü yakaladım. Yok, chatleşmek bilgisayar başına geçen herkes kadar onun da hakkı. Benim yadırgadığım kullanıcı adı olarak çıtır kızı alması. Savunması da hazırdı. "Ne yapayım a güzel oğlum," diye içini çekti. "Yaşımı söylesem kim söyleşir benimle?" Hemen ekledi ardından. "Zaten benim çet çet çedene diye uzun uzun türkü söyleyecek zamanım yok ki. Öylesine takılmıştım." İnanıyordum. Hiç tanımadığı insanlarla havadan sudan sohbetler için saatlerini harcamazdı benim anneannem. "Bak," dedi, "bugün harika bir site buldum. Kitap kurdu. Yeni çıkan tüm kitaplar var. Bir de günlük gazeteleri internetten okumaya başladım. Gerçeğinin tadını vermese de idare ediyor. Hem yazıları da büyük büyük, tam benim gitgide bozulan gözlerime göre." Bu akşam yemekten sonra ailece televizyonun başına geçmiştik ki, "Çocuklar, size bir şey söyleyeceğim," dedi anneannem. "Bilgisayar televizyon gibi ortak kullanılacak bir eşya değil. Tolga'ya da yeterince yük oldum. Emekli maaşlarımdan biriktirdiğim 3-5 kuruşla yeni bir bilgisayar almak istiyorum odama." Aynı ağacın dallarına konmuş, dut yemiş bülbüller gibi baka kaldık anneannemin yüzüne. Şaşkınlığımıza aldırmadı bile. Bir de bana dönüp, "Benim de kendime ait gizli bir şifrem olmalı artık," demez mi? Önce babam güldü. Ardından da annem ve onlardan cesaret alan ben. "Tamam anne," dedi babam. "Gerekeni yaparız." "Hiçbir şey gerekmiyor," diye başını iki yana salladı anneannem. "Ben hepsini ayarladım. Yarın gelip kuracaklar. Sen bana ekran koruyucusu al yeter. Gözlerimi korumam gerek. Ne yaparsınız? Yaşlılık işte." Tekrar bana döndü. "Kendime bir web sayfası açmak istiyorum," dedi. "Bu konuda hizmet veren özel siteler varmış, biliyor muydun?" "Araştırırız anneanneciğim," dedim. "Ama korkarım ki senin uzmanlık sorularına yanıt veremeyeceğim günler yakındır." Ve sonunda o gün geldi. Anneannemin bilgisayar ve internet bilgisi benimkileri kat kat aştı artık. Elinde İngilizce sözlük, bilmediği sözcüklerin anlamını öğrenerek en olmayacak işlerin altından şıp diye kalkıveriyor. Bugün gazeteden kestiği "Amerika'ya bedava telefon" başlıklı yazıdan yola çıkarak adı geçen siteye bağlanmış ve dosyayı bilgisayarına indirmiş. Sonra da Amerika'daki kuzenimle telefon konuşması yapmış. Yalnız sesi pek iyi değildi diye hafiften yakındı. Belki de suç benim ihtiyar kulaklarımdadır. "Yapma anneanne," dedim. "İhtiyarlık, yaşlılık gibi sözcükleri dilinden sil artık. Sen bu kafayla hepimizden daha gençsin." "Ha, bir de toplu konuşma dedikleri bir şey varmış. Bu yolla iş toplantıları filan yapıyorlarmış. Bu konuda neler biliyorsun Tolga?" "Hiçbir şey," diye ellerimi havaya kaldırıp teslim oldum. "Pes anneanneciğim, pes. Benim sana verecek yanıtım kalmadı artık. Bundan sonra soruları ben soracağım galiba." "Haklı değil miyim pes etmekte? Yıllardır evlerinde bilgisayar olup da internete girmeyi bile beceremeyen anneler babalar varken, benim anneannem bu yaşında toplu iş görüşmesi yorumları yapıyor. Pes demek bile yetersiz kalmıyor mu?" Biraz önce anneannem odasındaki bilgisayardan bir dosya gönderdi bana. Açtım. Amiral Wattı türünde şirin bir oyun. Teşekkür etmeliyim. Çünkü anneannemin bu tür küçük işlerle uğraşacak zamanı yok artık. Bugün Amerika'daki kuzenime dijital kamera ısmarlamış. Ekranda gösterdi bana. Küçücük ceviz gibi bir şey. Bilgisayarın üzerine koyup kendi fotoğrafını ya da filmini çekip istediğin adrese gönderiyormuşsun. Anlattıkları inanılır gibi değil. Tabii inanılmaz olan kameranın becerilerinin ötesinde bunları anneannemden duymam. Tüm bilgisayar kullanıcılarının anneannemden öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Herkese ortak bir önerim var. Siz olun, anneannenizi bilgisayara kaptırmayın. Ama bunun için öncelikle benimki gibi bir anneanneniz olması gerekiyor, öyle değil mi? Böyle bir anneanne de bir bende, bir de kaftanın ardında. Bu anlattıklarımdan sonra haksız olduğumu söyleyebilir misiniz? Babamın öteki evi. Tam da babalarının eve gelme saatiydi. Seren ve Serdar yaramazlıklarına ara vermiş, camın önünde sabırsızlıkla Okan'ı bekliyorlardı. Babam bu akşam bana çikolata getirecek, dedi Serdar. Seren kardeşini kıskanan bir abla değildi ama onu kızdırmaya bayılırdı. Bence unutmuştur, dedi. Bak, gecikti zaten. Ama bana söz vermişti, diye sızlandı Serdar. Minicik burnunu cama dayamış, gelene geçene bakıyordu. Neden gecikti acaba? Seren'in hınzırlığı tutmuştu bir kez. Oho, şimdi babam belki de öteki evindedir. Öteki evi mi, diye şaşkınlıkla sordu Serdar. Babamın başka evi de mi var? Var ya, hem de bir oğlu. Sen nereden biliyorsun? Ben bilirim. Figen sofrayı hazırlıyordu. Seren sesini alçalttı. Sakın annemin yanında bir şey sorma, üzülür. Serdar iyice meraklanmıştı. Yağmur gibi ardı ardına sorular sormaya başladı. Nerede o ev peki? Biraz uzak, sen bilmezsin oraları. O evde kimler yaşıyor? Babamızın öbür oğlu, bir de onun annesi. Sen gördün mü onları? Gördüm ya, oğlanı görsen, öyle şirin, öyle tatlı ki. Serdar'ın gözleri dolu dolu olmuştu. Babam onu seviyor mu? Hem de çok. Sana çikolata aldığı gibi ona da alıyor. Oyuncaklar da alıyor mu? Alıyor. Ok yaydan çıkmıştı artık. Seren kafasında yarattığı senaryoyu ballandıra ballandıra anlatıyordu. Nöbetçiyim diye eve gelmediği gecelerde hep o evde kalıyor babam. İyice yıkılmıştı Serdar. Oysa Okan doktordu. Gece nöbetleri yüzünden haftada birkaç gece hastanede kalıyordu. Seren Serdar'ın üzüntülü haliyle biraz eğlenip doğruyu söylemek niyetindeydi ama kapının ziliyle konuşmaları kesilince fırsat bulamadı. Babaları gelmişti işte. Ama ne büyük aksiliktir ki çikolata almayı unutmuştu. Önceki gece hastanede sabaha kadar uyumamıştı. Yorgunluktan pestil gibiydi. Nöbetten çıkar çıkmaz kendini eve zor atmıştı. Minik Serdar bunları anlamaktan çok uzaktı. 4 yaşındaydı henüz, anaokuluna gidiyordu. Ablası 3 yaş büyüktü ondan, ilkokula yeni başlamıştı. ''Hadi sofraya!'' diye seslendi Figen. Hiç iştahı kalmamıştı Serdar'ın. Küskün küskün oturdu masaya. Okan oğlunun durgunluğunu kendi unutkanlığına bağlamıştı. ''Yarın getiririm çikolatanızı'' diyerek ikisini de öptü. Ertesi gün ablasının okuldan dönüşünü iple çekti Serdar. Hemen sorularına başladı. ''Abla, babam bu gece de o eve mi gidecek?'' Benim çikolatamı o çocuğa mı götürmüştür? Neden o evde bir oğlan var da ablası yok? Seren önce doğruyu söylemeyi düşündü ama kardeşinin komiklik derecesindeki saf üzüntüsü eğlendirici olmaya başlamıştı. Oyunu sürdürmeye karar verdi. Biraz büyüyünce seni de oraya götürür babam. Her şeyi kendi gözlerinle görürsün. Neden anneme söylemiyoruz? Hemen atıldı Seren. Sakın ha, üzülür dedim ya sana. Peki o çocuğun annesi de benim annem kadar güzel mi? Seren'in gönlü bile bu kadarına razı değildi. Hayır, bizim annemiz daha güzel. O akşam daha erken geldi Okan. Sevinçle koşuştu çocuklar. İkisine de çikolata getirmişti. Kucağına oturdular babalarının. Bıcır bıcır sesleriyle sabahtan akşama kadar yaptıkları her şeyi, yaramazlıklar dışında, anlatmaya koyuldular. Serdar babasına hoş görünmek için elinden geleni yapmaya çabalıyordu. Ben bugün çok uslu durdum babacığım. Aferin benim akıllı oğluma. Hemen atıldı Seren. Ben de matematikten en yüksek notu aldım. Okan güldü. Sana da aferin benim tatlı kızım. Serdar hiç altta kalır mı? Ben de anaokulumun birincisiyim. Yemeklerini neşeyle yediler. Serdar yakınlaşma çabalarını sofrada da sürdürdü. Babacığım, pilavına karabiber ekecek misin diye tuzluğu biberliği babasına uzatmaktan tutun, annem bu tatlıyı senin için yaptı demeye kadar. Hem kendine hem de annesine öteki evdeki eş değerlerine karşı koruyordu kendince. Yemekten sonra iki kardeş televizyonun karşısına geçtiler. Figen de mutfağı düzene koyup gelecekti, her akşam olduğu gibi. Sonra da Okan'la kahve içeceklerdi. Televizyonda bir film vardı. Serdar vurdulu kırdılı olanları tercih ederdi ama Seren bunu seyredelim deyince sesini çıkarmamıştı. Filmde bir aile vardı, anne, baba ve çocukları. Pek ilgilenmiyordu Serdar. Tam oyuncaklarına dalmıştı ki ekrandan gelen seslerle irkildi ve oyunu öylece bırakıp seyretmeye koyuldu. Filmdeki anne ile baba şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlardı. Çocuklar bir köşede ağlaşıyorlardı. Baba seni boşayacağım diye bağırarak kapıyı vurup çıktı. Çok etkilenmişti Serdar. Herhalde o baba da öteki evine gidecek diye düşündü. Küçücük kafasıyla daha derin yorumlara dalacaktı ki babası geldi yanlarına. Naber bıcırıklar, ne seyrediyorsunuz bakalım? Eğer izlemiyorsanız kanal değiştireceğim. İtirazı olan konuşsun. Seren çoktan elindeki resimli kitaba dalmıştı. Serdar da ses çıkarmayınca kanalı değiştirdi Okan. Annesi kahvelerini getirmişti. Karı koca her akşamki sohbetlerine daldılar. Gün içinde yaşananlar, çocuklar, sorunlar. Serdar tam oyuna dönmüştü ki, o da ne? Annesiyle babasının sesleri gitgide sertleşiyordu. Kavga mı ediyorlardı ne? Önce annesi, evde kaldığın süre iyice azaldı, bıktım bu nöbetlerden dedi. Ne yapabilirim, evlenirken benim doktor olduğumu bilmiyor muydun diye yanıtladı babası. Figen sızlanmayı sürdürdü. Önceleri bu kadar zor değildi ama tek başıma işlerin üstesinden gelemiyorum artık. Bak bugün ne oldu, elektrik parasını yatırmayı unutmuşum. Kesmeye geldiler. Ne yaptımsa dinlemediler. Ta nerelere çıktı ucum. Parayı yatır, gel, açılmasını bekle, bütün işlerim aksadı. Fes vallahi, evin elektriğini de mi ben düşüneceğim? Halimi görüyorsun, aşk olsun sana. Sen evde oturan insanı boş duruyor mu sanıyorsun? Ah siz erkekler hep aynısınız. Sabahtan akşama nelerle savaşıyorum biliyor musun sen? Çocukların sorunları, alışverişler, ödemeler, evin bütün yükü üzerimde. Ne yapabilirim hayatım söyle. İstersen yarın hastaneye sen git, ben evde kalayım. O pek önemli işlerle de ben uğraşayım. Serdar'ın ağlama sesi konuşmalarını böldü. Öyle bağıra çağıra değil, içini çeke çeke usul usul ağlıyordu yavrucak. Şaşkınlıkla baka kaldılar. İkisi bir ağızdan ne oldu diyerek yerlerinden fırladılar. Figen atik davrandı, kucakladığı gibi koltuğa oturttu Serdar'ı. Evet, ne olmuştu? Serdar onların soru sormasına gerek kalmadan başladı konuşmaya. Siz boşanacaksınız değil mi? Annesiyle babası anlamsız gözlerle baka kaldılar. O da nereden çıktı diye sordu Okan. O filmdeki anneyle baba kavga ettiler, sonra da boşandılar. Sözlerinin burasında yüksek sesle ağlamaya başladı. Siz de kavga ediyorsunuz, siz de boşanacaksınız. Biraz önce tartışan annesiyle babasının kahkahalarla gülmesine de hiç anlam verememişti. Ah dedi Figen, televizyon çocukları nasıl da etkiliyor. Söylenenleri duymuyordu bile Serdar, babasına döndü. Boşanacaksınız işte, sen de öteki evine gideceksin değil mi? Öteki evine, öteki oğluna. Hıçkırıklara boğulmuştu, konuşamıyordu artık. Hop hop, orada dur bakalım dedi Okan. Hadi filmdekileri anladık da bu öteki ev, öteki oğlan neyin nesi oluyor? Yatışacak gibi değildi Serdar. Biliyorum işte dedi, ablam hepsini anlattı. Gözler bu defa Seren'e çevrilmişti. Oynadığı oyunun bu noktaya gelmesinin şaşkınlığıyla bir köşeye sinmişti küçük abla. Şaka yaptım ben, diyebildi güçlükle. Mesele anlaşılmıştı. Gene de Serdar'ı ikna etmek için epey dil döktüler. Her ailede ufak tefek tartışmaların olabileceğini anlattılar, örnekler verdiler. Neyse, sonunda inanmıştı Serdar. İçini çeke çeke son sözünü söyledi. Ne olur baba, senin hiç öteki evin olmasın. Doğrucu Davut. Yok yok, bu çocukta bir gariplik vardı. Fizik olarak dedesinin kopyasıydı Erkan ama ruhsal yapısı kimselere benzemiyordu. Dünyaya gözlerini açtığı anda toplumsal ve ahlaki yönden en ideal değer yargılarını üzerinde taşıyor gibiydi. Dürüstlük ve doğruluk genleriyle doğmuştu sanki. Ağlaması bile diğer bebeklerden farklıydı Erkan'ın. Acıkınca, bir de altı kirlenince ayrı makamlardan çıkardığı seslerle derdini anlatıyordu. Gereksiz yere olur olmaz zamanlarda asla ağlamıyordu. Annesiyle babası önceleri bu küçük ayrıntıları normal karşıladılar. Uslu çocuk dediler, mutlu oldular. Ancak yavaş yavaş gelişen olaylar onlara Erkan'ın gerçek kimliğini göstermekte gecikmedi. Daha 2 yaşındayken kazayla kırdığı oyuncağı asla bilerek kırmazdı, annesine ya da babasına getirerek bum diye olanları anlatmaya çalışıyordu. 3 yaşına geldiğinde doğruculuk özelliği iyice belirmeye başladı. Babası evde bozulan bir şeyin suçlusunu bulmakta hiç zorlanmazdı. Küçük itirafçı, Erkan yaptı diye marifetini pıtır pıtır söyleyiverirdi. Ah keşke, aferin oğlum doğruyu söyledin diye başını okşayıp yüreklendirmeselerdi yumurcağı. Önceleri kendini 3. şahıs konumunda görürken yavaş yavaş ben demeyi öğrenmişti. Ancak yeni gelişen bu benlik, evde meydana gelen her olumsuzluğu üstlenmeye başlamıştı. Öyle ki ablası bir şey yapsa gene ben yaptım diyordu Erkan. Demekle kalsa neyse, ufak ufak kendini cezalandırıyordu da. Bunu ben bozdum dedikten sonra bacaklarını kollarını dövmeye başlıyordu. Bir keresinde annesi kafasını duvara vurmaktan zor vazgeçirmişti Erkan'ı. Çocukta kendini cezalandırma güdüsü had safhadaydı. Erkan ben yaptım dedikçe annesiyle babası otomatik olarak önemli değil diye çığlıklar atıyorlardı. Kimi zaman kendisine zarar vermemesi için kollarını bacaklarını sıkıca tutmak zorunda kalabiliyorlardı. 5 yaşında anaokuluna gönderdiler Erkan'ı. Sosyal bir çevresi olsun, yaşıtlarıyla çocukluğunu yaşasın diye. Daha 2. gün okuldan çağırdılar. Erkan 2 saksı, 1 pencere camı, 3 tabak kırmıştı. Ah akıllanmaz, ah uslanmaz çocuk. Evdeki gibi yuvada da başkalarının yaptığı eylemleri üstlenmişti. Çaresiz zarar ziyan neyse ödediler. Ne var ki kırılan dökülenin ardı arkası gelmiyordu. Eğitmenler bunu kim yaptı diye sordukları an karşılarında Erkan'ı buluyorlardı. Küçücük elini yumruk yapıp gururla göğsüne vuruyor, ben yaptım diye haykırıyordu. Yok böyle olmayacaktı. Yüklüce bir kırık dökük ve onarım parası vererek Erkan'ı anaokulundan aldılar. Yakın çevrelerindeki herkes bir damlacık çocuğun en üst noktalara tırmanan dürüstlüğünden haberdardı. Doğrucu minik Davut diyordu komşular. Ama bu böyle süremezdi. Eşin dostun tavsiyesiyle bir psikoloğa gittiler. O bile şaştı bacak kadar yumurcağın konuşmalarına. Sonunda önerilerini sıraladı. Bu çocuk yaşamı boyunca edineceği doğruluk ve dürüstlük kurallarını çoktan almış. Bu konuda öğreneceği hiçbir şey kalmamış. Serbest bırakın. Size garip gelebilir ama biraz da yalana dolana alışmalı. Yoksa hayata nasıl ayak uyduracak? Dünya üzerinde tüm insanları Davut olan bir Davudistan yok ki. O da bizim yaşadığımız çarpıkistan'da yaşamak zorunda. Bunu ne kadar çabuk öğrenirse o kadar iyi olur. Psikoterapinin de telkinlerin de pek yararı olmadı bu illete. Söylenenler güzeldi de uygulanması zordu. Böylece Erkan ilk çocukluk dönemini tam bir doğruluk ve dürüstlük abidesi olarak başarıyla tamamladı. İlkokul, arkadaşlar, yeni bir çevre derken biraz normale yaklaşır gibi oldu. Gene de kim doğruyu öğrenmek isterse ona başvuruyordu. Çevresindeki herkes doğrucu Davut'u kısaltmış, Davut diye çağırıyordu Erkan'ı. Asıl adı unutulmuş gibiydi. Bir gün sosyal bilgiler sınavından ağlayarak geldi eve. Bugün çok kötü bir şey oldu anne. Ne oldu oğlum anlat bakalım. Yazılıda tam 3. soruya gelmiştim ki Ayşe'nin kağıdına takıldı gözüm. İstemeden okudum ve hepsini kağıdıma geçirdim. Sözlerinin burasında Erkan'ın ağlama sesi normal sınırlarını iyice aştı. Ayaklarını yere vura vura dövünmeye başladı. Şimdi ben çok günaha girmişimdir değil mi anne? Derin bir soluk aldı annesi. Herkes çocuğuna doğruyu öğretmeye çalışırken yapacağı abes kaçacaktı ama olsundu. Çocuk elden gidiyordu. Bak oğlum dedi. Sen bugün küçük bir kopya çekmişsin. Buna benzer durumlar uzun öğrencilik yıllarında herkesin başına gelebilir. Günaha münaha da girilmez anladın mı? Erkan gözlerini kocaman açtı. Herkes dedin. Peki sen de babam da kopya çektiniz mi? Evet çektik. Ben lisedeyken bacaklarıma yazardım. Baban da küçük kopya kağıtları hazırlarmış. Bir an söylediklerinden utandı. Bir anne olarak çocuğa anlatılacak şey miydi bunlar? Ama durum özeldi. Mecburdu böyle davranmaya. Erkan ayıplayarak baktı annesine. Sen de babam da kötü çocuklarmışsınız galiba. Hiç de değil, dedi annesi. Bu kadarcık şeyle kötü olunmaz. Sen de alış. Biraz çevreni gör artık. Epey sakinleşmişti Erkan. Elini göğsüne bastırdı. Gene de içimde bir yer sızlıyor. İşte tam şurası. Bunun adı ne anne? Onun adı vicdan oğlum. Derecesini iyi ayarlamak gerekir. Bazı insanlarda hiç yoktur. Bu acımasızlık anlamına gelir. Ama sendeki kadar aşırı olursa da enayilik sınırlarına girer. Buna göre senin vicdanını biraz törpülemek gerekiyor. Bu Erkan için alınan en yerinde karardı. Hemen uygulamaya koyuldular. O günden sonra planlı olarak ülkenin güncel olaylarını izletmeye başladılar küçük Davut'a. Televizyonda sergilenen çarpıklıkları alıştıra alıştıra seyrettirdiler. Birden olursa şoka girer diye korkuyorlardı. Akşam haberlerini çeşitli kanallardan şöyle bir izlemek bile allak bullak ediyordu oğlanı. Ardından gelsin sorular. Ancak tüm soruların yanıtlarını alabilmek iyi gelmişti Erkan'a. Böylelikle kendi doğrularından asla sapmadan çevresindeki gerçekleri görmeye başlamıştı. Sonunda Davutluklarla dolu ilkokul dönemi başarıyla kapanmıştı. Üstelik yüksek bir puanla özel ve güzel bir okula kapağı atmıştı Erkan. Okul evlerine yakındı. 2 durak kadar bir mesafe vardı arada. Servise yazılmamıştı, yürüyerek gidip gelebiliyordu. Yağmurlu ve soğuk günlerde ise dolmuşa biniyordu. Bir gün telaşla eve geldi, ağlamaklıydı. Anne, bugün gene çok kötü bir şey oldu. Annesi bu tür kötü şeylere öylesine alışıktı ki. Dolmuş şoförü amcaya parayı vermeyi unuttum. Şimdi ben günahkar mı oldum? Diyerek ağlamaya başladı Erkan. Yok oğlum yok diyerek her zamanki yatışma turlarına başladı annesi. Zaten kısacık bir yol, hadi ince bitivermiştir. Bak şoför bile dalmış da parayı istemeyi unutmuş. Hem kasıtlı yapmamışsın ki. Bile bile vermeseydin günah olurdu. Neyse, bu kez kolay ikna olmuştu ama tehlike sinyalleri çalmaktaydı. Böyle davutluklardan kolay kolay vazgeçmeyecekti bu oğlan. Aradan 2 hafta kadar bir zaman geçti. Erkan bu kez gülerek neşeyle içeri girdi. Anneciğim bugün ne oldu biliyor musun? Dolmuş parasını vermeyi unuttum gene. Annesi hayretle baktı Erkan'a. Acaba dürüstlük saplantısından vazgeçirme gayretlerini aşırıya mı vardırmışlardı? Peki hiç üzülmedin mi? Diye merakla sordu. Üzülmedim ya. Çünkü dolmuştan iner inmez elimdeki parayı köşedeki taşın altına koydum. Artık o para benden çıktı ya, yüreğim rahat. Annesi çılgın Davut'unu sımsıkı kucakladı. Yok artık kabul etmeliydi. Bu çocuk farklıydı. Ne kadar yontulsa, ne kadar cilalansa saf ve temiz bir yanı kalacaktı. Bir de içindeki şu kaygı olmasaydı. Acaba minik Davut büyüyüp de Davut Bey olunca, artık Erkan Bey olacağından umudunu kesmişti. Şu çarpık düzen dünyada, şu birbirini aldatmaca yarışındaki insanlar arasında kendine nasıl bir yer bulacaktı? Boş ver dedi kaygılarına. Çarpıkistan'da az sayıda olsa bile çarpıklar kadar Davutlar da bulunmalıydı. Çocuktan al haberi. Müşerref Hanım son kez aynaya baktı. Görüntüsünden memnun kapıya yöneldi. İlk ziyaret önemliydi. Mahalleye yeni taşınan genç hanıma hoş geldiniz demek komşuluk borcuydu ne de olsa. Bu iş herkesten önce Müşerref Hanım'a düşerdi. Mahallenin ikinci muhtarı derlerdi onun için. Kapı kapı herkesi tanırdı. Paparazzi gibiydi alimallah. Balkonları birbirine bakıyordu. Taşınırlarken gözünü kırpmadan dikkatle izlemişti Müşerref Hanım. Fena insanlara benzemiyorlardı. İki çocukları vardı, bir kız bir oğlan. Kız okula gidiyordu ama oğlan daha küçüktü. Her öğlen balkon demirlerine yaslanıp ablasının okuldan dönmesini beklerdi. Bir keresinde Müşerref Hanım'a seslenmişti. Teyze, annem bana yemek vermiyor diye. İçi burkulmuştu Müşerref Hanım'ın. Gel, ben sana yemek vereyim demişti. Annesi içeriden koşup gelmiş. Teşekkür ederiz ama yemek saati değil henüz, ablası gelince yiyecekler demiş ve oğlanı kucakladığı gibi içeri almıştı. Allah Allah, parmak kadar çocuğa saatle yemek vermek neyin nesiydi? Ah şu yeni kuşağın çocuk eğitimi. Ne vardı oğlancığı yarım saat önce doyursaydı da aleme söz söyletmeseydi? İyi ki başka duyan olmamıştı. Neyse, kapalı kutunun içini görmeye gidiyordu işte. Ardından tüm mahalleye anlatacak ne çok şey olacaktı. Apartmanın altındaki çiçekçiden birkaç tane karanfil sardırdı ve araştırma komisyonu üyesi Edası ile yeni komşusunun kapısını çaldı. Önceden haberliydi Nuran. Hoş geldiniz diyerek güler yüzle açtı kapıyı. Eteğinde de oğlancık. Armudun sapı gibi çalı çırpı inceliğinde bacaklarıyla şirin mi şirin bir yumurcak. Salona doğru yürürken çiçekleri Nuran'a uzattı Müşerref Hanım. Ufaklık atıldı. Anne, şimdi bu çiçekleri nereye koyacaksın? Sonra da devam etti. Annem dün gece babama kızınca kristal vazoyu duvara attı, kırdı. Nuran kıpkırmızı, duymamış gibi Müşerref Hanım'a yer gösterdi. Mutfağa geçip kenarı kırık bir vazoya çiçekleri yerleştirmeye koyuldu. Cin gibiydi oğlan. Müşerref Hanım'ın karşısına geçti, koltuğa kuruldu. Senin adın ne teyze? Müşerref, ya seninki? Nihat, dedemin adı. Ablamınki de Münevver. O da babamın ölen teyzesinin adı. Annem çok kızıyor öyle eski isimlere. Ablama Müjde diyor. Nuran koşarcasına geldi içeriden. Nihat, teyzeni sıkma. Geç şöyle televizyon filan seyret. Rahat bırakın çocuğu, dedi Müşerref Hanım. Böyle ağzı laf dolu çocukları pek severdi. Hal hatır sorma faslından sonra mutfağa kahve yapmaya gitti Nuran. Nihat'sa cin gibi gözlerini Müşerref Hanım'a dikmişti. Teyze, sen aynı benim babaanneme benziyorsun. Müşerref Hanım bu benzetmeyi iyiye mi kötüye mi yoracağına karar veremedi. Peki sen babaanneni seviyor musun, diye sordu. Ben seviyorum da annem pek sevmez. Ama babaannemin çok parası var. Bu evi bize o aldı. Deden var mı peki? Yok, ölmüş. Babaannemin kahrından, diyor annem. Paralar dedemden kalmış. Neşeyle devam etti Nihat. Annemle babam ölünce bu evde bana kalacak. Bana, bir de ablama. Müşerref Hanım Nuran'ın kahveyle içeri girdiğini görünce konuyu değiştirdi. Sizin arabanız beyaz galiba. O bizim değil ki, dedi Nihat. Patron amcanın. Babam hem iş yapıyor hem de bizi gezdiriyor. Benzinler şirketten. Patron amca bir duysa... Kahvelerini içerken Nuran'la havadan sudan sohbet ettiler. Aslında Nihat'la konuşmak daha verimliydi Müşerref Hanım için. Ancak ilk günden fazla meraklı görünmek pek hoş olmayacaktı. Zaten Nuran da salonun karşı köşesindeki televizyonu açıp oğlanı önüne oturtmuştu. Şimdi rahat rahat konuşabilirlerdi. Müşerref Hanım komşular hakkında Nuran'ı aydınlatırken Nihat oturduğu yerden fırlayıverdi. Anne bak, deri ceketliler çıktı gene. Biliyor musun teyze, ben büyüyünce hırsız olacağım. Nuran güldü. Çocuk işte. Motosikletli, deri ceketli gençlere özeniyor. Hırsızın anlamını bile bilmez. Daha da küçükken başına kasket geçirip ben kötü adam oldum derdi. Nihat bilmiş bilmiş, hırsızı biliyorum babam demiyor mu? Bu zamanda büyük hırsız olacaksın diye. Ben de büyük, çok büyük bir hırsız olacağım. Duymazdan geldiler. Nuran mutfağa geçti. Çaydanlığı ocağa koydu. Önceden hazırladığı pizzayı fırına sürdü. Ah, keşke karşı pastaneden hazır bir şeyler alsaydı da şu yumurcağı mahallenin meraklısıyla baş başa bırakmasaydı. Nihat atışlarına devam ediyordu. Bir de büyüyünce kız kaçıracağım ben. Dayım bir kız kaçırdı. Öyle güzel ki getirdi, bizde kaldılar. Müşerref Hanım merakla sordu. Kızı vermediler demek. Yok, verdiler de başlık parası, düğün masrafı olmasın diye. Hem teyze biliyor musun, benim babam da annemi kaçırmış. Müşerref Hanım iyice keyiflenmişti. Yani sizde kızları hep kaçırıyorlar ha? Babaannem babamı komşusunun kızıyla evlendirecekmiş. Annemi kaçırıp evlenince ikisine de küsmüş. Ablam doğunca barışmışlar. Annem babaannemi onun için sevmiyor ya. Nuran'ın içeri girmesiyle ikisi de susuverdi. Müşerref Hanım ustalıkla bir başka dala atlayıverdi. Ablan nasıl, o neler yapıyor bakalım? İki kardeş iyi geçiniyor musunuz? Ablam iyi de biz üç kardeşiz. Şaşırmıştı Müşerref Hanım. Nerede diğer kardeşiniz? Nihat'ın yanıtı gecikmedi. Annemin karnında. Nihat, diye sertçe bağırdı Nuran. Sonra mahcup bir ifadeyle Müşerref Hanım'a döndü. Daha çok yeni de pek kimse bilmiyor. Evet evet, dikkat edince fark ediliyordu. Nihat ablasıyla ilgili bir şeyler daha anlatmak gerektiğini düşünüyordu. İlk aklına gelenle başladı. Biliyor musun teyze, benim ablamın da dona bağlı çorabı var. Kilotlu çorap demek istiyor, diye araya girdi Nuran. Nihat, hani siz de balkona asıyorsunuz ya, ama sizinkiler sulu suluymuş, parmaklarından kirler damlıyormuş, annem öyle diyor, diye tamamladı sözlerini. Duymamış gibi dikkatlerini çay servisine yönelttiler. Oo, Nuran Hanım, ne zahmetler etmişsiniz, yordum sizi. Yanıt yine Nihat'tan geldi. Evet, annem hem yoruldu hem de söylendi, anam yaşındaki kadınla ne konuşacağım diye. Nuran utancından yerin birkaç kat altına indi çıktı. Nihat'ı evire çevire pataklamamak için kendini zor tutuyordu. Oysa o güne kadar bir fiske bile vurmamıştı çocuklarına. Yeni tanıştığı konuğuna bakacak yüzü kalmamıştı. O da az değildi hani. Lafları ince ince çekmişti çocuğun ağzından. Korka korka başını kaldırdı Nuran. Yok, hayır, hiç istifini bozmamıştı Müşerref Hanım. Çayından bir yudum alıp yine hatırlamış gibi, aslında diğer komşular da gelmek istiyorlardı, ben erken davrandım dedi. İnanırım diye geçirdi içinden Nuran. Bu kadar merak beklemeye gelmezdi. Maşallah Nihat da habercilik adına elinden geleni fazlasıyla yapmıştı. Müşerref Hanım ayağa kalktı. İlk gün için öğrendiklerini yeterli bulmuştu anlaşılan. Nuran Hanım çok memnun oldum. Sizi de beklerim. Çaya, sabah kahvesine. Lütfen sıkılmayın. Eğildi Nihat'ı öptü. Tatlı çocuk, seni de bekliyorum. Annen gelmese de sen gel. Çocukları çok severim ben. Hele onların saf gönülleriyle pıtır pıtır anlattıklarına bayılırım. Benimkiler büyüdüler, yuvadan uçup gittiler. Tekrar Nuran'a döndü. Bir yere giderken Nihat'ı çekinmeden bana bırakabilirsiniz. Vallahi gözüm gibi bakarım. Nuran içinden Allah saklasın derken bu candan komşusuna nazikçe teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 40 yıldır tanışıyormuş gibi sarmaş dolaş öpüşerek vedalaştılar. Müşerref Hanım öğrendiklerini bir an önce diğer komşularına iletme hevesiyle uçarcasına çıktı kapıdan. Nihat olmasa bu kadar bilgiyi 2 yılda toplayamazdı. Çocuktan al haberi diyenlere yerden göğe hak vererek evinin yolunu tuttu. Bir an önce telefonun başına geçmek için sabırsızlanıyordu. Aziz Nesin'in veliahtı. Okulun ilan tahtasına astıkları duyuru ilgimi çekmişti. İmza günü. Aziz Nesir, çarşamba günü okulumuzda. Adı Aziz Nesin'i çağrıştıran bu yazar da kimdi ki? Daha önce hiç duymamıştım. Arkadaşlara sordum, kimse tanımıyordu. Bir tek bizim uyanık Necmi, gazetede okudum dedi, mizah yazarıymış. Aziz Nesin'in veliahtı mıymış ne? Okulumuzda çarşamba günlerinin öğleden sonraları kültürel etkinliklere ayrılmıştı. Yazarlar, çizerler, gazeteciler, sanatçılar, bilim insanları gelir, söyleşi yapar, varsa kitaplarını imzalardı. Hepimiz bu işten büyük keyif alırdık. Ancak bu kez durum farklıydı. Hakkında iddialı adından başka hiçbir şey bilmediğimiz yazar bizler için tam bir kapalı kutuydu. Çarşamba gününü iple çektik. Öğlen yemeğinin ardından okulun yeni yapılan toplantı salonunda yerlerimizi aldık. Önce Edebiyat Bölümü Başkanımız Hikat Hanım çıktı sahneye. Bu haftaki konuğumuz bir mizah yazarı dedi. Sayın Aziz Nesir sizlerle söyleşecek, sorularınızı yanıtlayacak ve ardından da Dangalağın Teki adlı son kitabını imzalayacak. Abartılı bir alkış yağmurunun ardından yazarımızı beklemeye koyulduk. Kadife perdenin arkasından kısa boylu, tıknaz, kel kafalı ve son derece asık suratlı biri çıktı. Kendisi için özenle hazırlanmış beyaz örtülü, üzerinde bir sürahi su ve bardak konulan masaya oturdu. Ağır devinimlerle elindeki dosyayı açtı, notlarını karıştırmaya başladı. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Neden sonra başını kaldırdı? Burnu havada, bir şeyler koklar gibi şişe dibi kalınlığındaki gözlük camlarının ardından şöyle bir göz gezdirdi salona. Evet dedi, okumayı yeni sökmüş çocuklar gibi. Ben mizah yazarı Aziz Nesir. Sizlere kendimi tanıtmak için buradayım. Bundan önce sohbet ettiğimiz yazarlardan öylesine farklıydı ki, daha ilk anda aramızda aşılması zor bir duvar örülmüştü sanki. Ben Aziz Nesin ekolünden gelen bir yazarım. Adından da belli değil miydi? Ekol sözcüğünün bir sanat kolunda benimsenen yol olduğunu biliyorsunuzdur umarım. Türkçesi yok mu bunun diye aramızda fısıldaşırken atışlarını sürdürdü yazarımız. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve ben. Bizi bir sac ayağı gibi düşünebilirsiniz. Pöh pöh pöh, amma da yüksekten uçuyor diye fısıldadı yanımda oturan kül yutmaz Kerim. Bu usta yazarlarla ortak yanımız şu. Hiçbirimiz gıdıklayarak güldüren sulu şakaları sevmeyiz. Bizim güldürülerimiz beyni hedefler. Düşündürerek bir şeyler katarız insanlara. En ön sırada oturan edebiyat öğretmenimiz Hikat Hanım'ın yüzünde bir gölgenin dolandığını görür gibi oldum. Biliyorsunuz, bu iki usta yazarımız da rahmete kavuştular. Beni onlardan ayıran özellik yazdıklarımın güncel olmasıdır. Neymiş o öyle kaymakam, devlet memuru, katip, belediye zabıtası öyküleri? Şaşkın şaşkın birbirimize baktık Kerim'le. Neler söylüyordu bu adam böyle? Benim farkımı kitabımı okuyunca göreceksiniz. Bana Aziz Nesin'in veliahtı diyorlar. Ama kendinden önceki hükümdarı aşamayan bir veliaht olmayacağım ben. Ustaya saygılı, ancak ondan birkaç adım fazla yürümeyi hedefleyen taze kan bir yazarım anlayacağınız. Hilkat Hanım'ın oturduğu koltukta büzüşüp kaldığını, ellerini sinirden nereye koyacağını kestiremeyip sağa sola savurduğunu görebiliyordum. Yazarımız sürahiden bardağına su doldurdu. Mikrofondan kulaklarımıza kadar ulaşan kocaman bir gulp sesiyle yudumladı. Fazla konuşmayı sevmem dedi. Katılım ve paylaşım esastır benim için. Sorularınızı bekliyorum. Merak ettiğiniz her şeyi çekinmeden sorabilirsiniz. Ben de dilimin döndüğünce yanıtlamaya çalışırım. Bir an sessizlik oldu salonda. Ardından da mırıldanmalar. Herkesin söyleyeceği bir şeyleri vardı da kimse kalkıp konuşmaya cesaret edemiyordu. Oysa gelen konuklara saygı sınırlarını aşmadan istediğimiz soruyu sorma özgürlüğüne sahiptik. Bir de baktık ki uyanık Cezmi'nin eli havada. Hadi bastır uyanık, ver dersini yüz derisini türünden destekleyici fısıltılar arasında ayağa kalktı Cezmi. Sayın yazar dedi, Aziz Nesir gerçek adınız mı? Sıklıkla karşılaştığım bir soru. Benim gerçek adım Abdülaziz Kesir'dir. Ama herkes beni Aziz diye çağırırdı zaten. Bu arada şunu vurgulamalıyım ki Aziz Nesin benim yakın dostumdu. Yazın hayatımızda birbirimize yatsınamaz katkılarımız olmuştur. Bir sohbet sırasında bana senin adın da Aziz, benimki de. Gel soyadını Kesir'den Nesir'e çevir demişti. Ben de kıramadım üstadı. Ölümünden hemen sonra mahkeme kararıyla bu adı aldım. Bu sözleri bir yerlerden hatırlıyordum ya, neyse. Bizim uyanık Cezmi ise pes edecek gibi değildi. Peki size kim Aziz Nesin'in veliahtı olduğunuzu söyledi? Kendisi diye sırıttı yazarımız. Dedim ya, çok yakındık Aziz Nesin'le. Hep yanında isterdi beni. Edebiyat sohbetleriyle süslenen dost masalarının ortağıydım. İnanın üstadın içeceğine kaç buz atacağını bir ben bilirdim. Söz sırası oyun bozan Kürşat'taydı. Sayın yazar diye başladı. Kitabınızın adı Dangalağın Teki. Kapağa baktığımızda Dangalağın Teki Aziz Nesir diye okunuyor. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Sevgili yavrum, bu soruyu bana pek çok dangalak sordu. Onların hepsinin Aziz Nesin'in %60'lık aptallar diliminde yer aldığını düşünüyorum. Sizi de bu soruyu sorduğunuz için hoş görüyorum. Çünkü mizah hoşgörü gerektirir. Bu caydırıcı sözler üzerine kim kalkıp da soru sorabilirdi ki? Tam o sırada edebiyat öğretmenimiz Hilkat Hanım'ın söz istediğini gördük. Hoşgörü dediniz sayın yazar diye başladı hocamız. Kitabınızda Dangalağın Teki olarak nitelendirdiğiniz kişiye de hoşgörüyle yaklaştığınızı söyleyebilir misiniz? Bakın saygıdeğer hanımefendi, şöyle anlatayım. İnsanlar çarpıklıkların içinde yaşarlar da farkında bile olmazlar. Mizahçı ise bunları görür ve yazar. Üzülerek söylüyorum ki, çevresindeki olumsuzlukları ve çelişkileri acımasızca ama tatlı tatlı dile getiren Nasrettin Hoca da, Türk halkının %60'ının aptal olduğunu söyleyen Aziz Nesin de hoşgörüden uzak büyüklerimizdir. Ama ben kırıcı ve incitici söylemlerden uzak tutarım kendimi. Kahramanlarımı severim. Onları yerden yere vurmam. Kitabıma gelince, okuyunca göreceksiniz. O kişi gerçekten de kusursuz bir dangalaktır. Hilkat Hanım'ın bulunduğu konuma ters düşecek bir şeyler söylememek için kendini zor tuttuğu her halinden belliydi. Aslında alıngan bir toplumuz biz dedi. Ama hoşgörülü olmasını da beceririz. Özellikle değerinden asla kuşku duymayacağımız mizahçılarımıza... Çok doğru söylediniz efendim. Bizler toplumun günah keçileriyiz. Ama halkımızla gönül gönüle olduğumuza inanıyoruz. Birden patlayıverdi Hilkat Hanım. Benim konu ettiğim siz değilsiniz. Mizah edebiyatımıza damgasını vurmuş yazarlarımız. Size gelince, benim bildiğim veliahtlık sistemi padişahlık dönemiyle beraber tarihe karışmıştır. İnsanlarımız gönüllerinde taht kuracak kişileri özgür iradeleriyle seçmektedir. Kusura bakmayın ama ölmüş birinin ardından kendinizi veliahtı ilan etmekle hoşgörü sınırlarını çoktan aştığınızı düşünüyorum. Öğretmenimizi hiç böyle görmemiştik. Şimdi kıyamet kopacak diye düşünürken yazarımız hiç ummadığımız bir yumuşaklıkla konuşmasını sürdürdü. Sizi çok iyi anlıyorum efendim. Ancak üstadımız Aziz Nesin'in çocuklarını tanır mıydınız bilmem. Ali matematikçi oldu. Ahmet yayıncılık yapıyor. Kızı deseniz, affınıza sığınarak söylüyorum, kadınlar zaten mizahtan anlamaz. Bense onun manevi oğlu gibiydim. El verdi bana usta, el. Rahatsız oluyorsanız, veliaht yerine mizahçı da diyebilirsiniz. Aziz Nesin'in mizah mirasçısı olmak bana onur verir. Bıraksaydınız da bu tür yakıştırmalara halkın kendisi karar verseydi. Hilkat Hanım bir şeyler daha söylemek istiyordu ama salona biz öğrencilerine bakıp yutkunmakla yetindi. Birden içimden taşan yabansı bir güçle elimi kaldırıp söz istedim. Aziz Nesir öğretmenimizi bile suspus etmenin rahatlığıyla bir bardak suyu daha soluksuz devirdi. Sizi dinliyorum genç arkadaşım dedi gülerek. Belli ki kolay lokma olarak görüyordu beni. Anladığıma göre siz yazarlarla iç içesiniz dedim. Çoğuyla da tanışıyorsunuz. Peki ünlü mizah yazarı Mehmet Nusret'i tanıyor musunuz? Suratı allak bullak mı oldu yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ama şaşılacak bir çabuklukla toparlanıverdi. Siz nereden tanıyorsunuz Mehmet Nusret'i diye sordu. Zaman kazanmak istiyordu. Bizde pek çok kitabı var, babam kendisini çok severdi. Sözlü sınavda çalışmadığı yerden soru gelmiş öğrenci gibi konuyu başka yere çekmeye çabalıyordu. Sen hiç okudun mu Mehmet Nusret'i? Okumaz olur muyum? Onun kitaplarıyla büyüdüm diyebilirim. Bir sessizlik oldu. Düşünüyordu Aziz Nesir. Ünlü bir mizah yazarı. Kitapları var. Üstelik karşısında duran genç arkadaşım dediği şu bastı bacak bile okumuş o kitapları. Böyle birini tanımamayı asla yediremezdi kendine. Ah Mehmet Nusret ah diye derin derin iç çekti. Tanımaz olur muyum hiç? Ama doğrusunu isterseniz aramızın pek iyi olduğunu söyleyemem. Tanımadığı ama böylesine ünlü bir mizah yazarının veliahtlık unvanını tehlikeye sokacağını düşünüyordu herhalde. Biliyor musunuz dedi, Aziz Nesin de hiç sevmezdi Mehmet Nusret'i. Yaratıcılığı sıfır, beni taklit etmeye çalışıyor kerata derdi. İşte beklediğim an gelmişti. Öldürücü darbeyi vurabilirdim artık. Ama bu olanaksız sayın yazar dedim. Nedenmiş o diye öfkeyle bağırdı. Çünkü Mehmet Nusret Aziz Nesin'in ta kendisi. Büyük ustanızın ön adını bilmiyor muydunuz yoksa? Bu kez Aziz Nesir'in toparlanması biraz zaman aldı. İki bardak suyu ardı ardına devirdikten sonra alı al moru mor suratıyla konuşmaya başladı. Bilirim bilmesine de Üstad bu adla anılmayı hiç istemezdi. Salona döndü. Sizler duydunuz mu Mehmet Nusret adını? Yanıt beklemeden devam etti. Duymadınız tabii, duyamazdınız. Lütfen ölmüş bir insanı istemediği adıyla anarak rahatsız etmeyiniz. Ok yaydan çıkmıştı. Burada konuşulanlar onu yeterince rahatsız etmiştir zaten diyerek yerime oturdum. Salondan bir alkış koptu. Saatlerdir süren gerilim bir anda boşalıvermişti sanki. Ürkek ürkek öğretmenlerimizin oturduğu ön sıraya ve Hilkat Hanım'a baktım. Söylediklerime kızmışlar mıydı acaba? Hayır, tam tersine en coşkulu alkışlar onlardan, özellikle de Hilkat Hanım'dan geliyordu. İyi mi yapmıştım bilemiyorum ama dersini iyi çalışmamış yazarımıza, kendini veliahtı ilan ettiği Aziz Nesin'in gerçek ve tam adını öğretmiştim. Mehmet Nusret Aziz Nesin. Bir daha asla unutmayacağından emindim. Salatalık bile dört taksitle. Pazara gitmemiz gerekiyor Rüştü diye mutfaktan seslendi karım. Evde maydanoz bile kalmamış. Söylemese de olurdu. Her pazar tatil keyfimin üzerine sebze ve meyve doğranmasına alışmıştım artık. Ama bu hafta farklıydı. Çok sıcaktı hava. Açıkçası evden dışarı çıkmak hiç içimden gelmiyordu. Gazetelere dalmış gibi görünüp zaman kazanmaya çalıştım. Sayfalar arasında gezinirken bir reklam ilişti gözüme. Salatalık bile dört taksitle. Kredi kartıyla alınan her şey dört eşit takside bölünüyordu. Harika diye fırladım yerimden ve pazara değil al götür alışveriş merkezine gidiyoruz diyerek rotamızı ilan ettim. Beş yıldızlı otele bir haftalık tatile götürecekmişim gibi birden gözleri ışıldadı karımın. Bizimle pazara gelmeyi pek sevmeyen çocuklar bile hemen ayaklanıverdiler. Televizyonun başında çizgi film izleyen oğlan ben de geliyorum diye kalktı yerinden. Benim bıcırık kızım eksik kalır mı hiç? O da peşinden. Tamam dedim. Ama unutmayın, yalnızca haftalık sebze ve meyvemizi alacağız. Ona buna yapışıp isterim diye tutturmak yok. Böylesi benim de işime geliyordu aslında. Cebimden para çıkmayacaktı. Kredi kartına dört taksit. Ye, iç, dört ay içinde de öde. Çarçabuk hazırlanıp evden çıktık. Durakta alışveriş merkezinin her saat başı geçen otobüsüne bindik. Hay Allah razı olsun, nasıl da düşünüyorlar vatandaşı. Yarım saat sonra dışarının kavurucu sıcağına inat dev soğutucularla soğutulmuş cıvıl cıvıl alışveriş merkezinin kapısındaydık. Keyfimiz yerindeydi. Girişte karımın çantasına bakmak isteyen güvenlik görevlisini bum diye korkuttum. Gülmekten yerlere yattı çocuklar. Tam manav bölümüne doğru ilerliyordum ki, şuraya bak Rüştü diye haykırdı karım. Mangal alana kömür bedava diye bir yazı. İyi de bizimle ilgisi ne? Ne yapacaksın mangalı dedim. Yazlık evimiz mi var ki mangal yakacağız? Canım bak kömür bedavaymış. Ne işe yarayacak o kömür? Şömine de yakarız. Bizim şöminemiz yok ki. Ama olacak. Ruşenler yaptırmış, pek yakışmış salonlarına. Tartışacak yer değildi, gerek de yoktu. Mangalla kömür alışveriş arabasına yerleşmişti bile. Neyse, nasılsa 4 taksit diye geçirdim içimden. Hadi doğru manava dedim. İyi de Bülent nerede diye aranmaya başladı karım. İşte eli kolu dolu karşıdan geliyordu bizimki. Baba bak, bu paletler yarı fiyatına inmiş. Yanında da deniz gözlüğü veriyorlar. Sen yüzme bilmiyorsun ki diyecek oldum. Ayıp Şükrü, çok ayıp diye diklendi karım. Yüzme bilmemesi hiç öğrenmeyeceğini göstermez. Getir yavrum, onları da koy sepete. Ağzımı açıp konuşmaya hazırlanıyordum ki bacaklarımın altında dolanan bir şey susturdu beni. Kızım Damla 3 tekerlekli bir bisikletle annesiyle benim aramda zikzaklar çiziyor. Babam babam, aslan babam, ne olur alalım bunu. Ama dedim. 4 taksit değil mi Rüştü diye anlamlı bir anımsatma yaptı karım. Sustum. Konuşmaya başladığımda karımın elinde kışlık bir gecelik sabahlık takımı vardı. Ne yapacaksın bunu bu sıcakta? 3 ay sonrası kış değil mi? Ucuz bulmuşken. Ben de ona inat kalın pazen bir pijamayı attım arabaya. İpin ucu kaçmıştı. Tüketici toplumun en tüketici bireyleri yarışmasına girmiş gibi 4 koldan çalışıyorduk. Billur beyazlatıcı çamaşır, elma ve erik özlü bulaşık deterjanları, şeftali çiçekli yumuşatıcılar, çilek kokulu şampuanlar, beyaz, kaşar, otlu, biberli, kekikli peynirler, kaymaklı kaymaksız, meyveli meyvesiz yoğurtlar, tam yağlı, yarım yağlı, sıfır yağlı paket sütler, acılı, acısız, yerinde duran, amuda kalkan ketçaplar, daha önce hiç görmediğim, nereye dökülüp neyle yenileceğini bilmediğim soslar. Kendi kendime yineleyip duruyordum. 4 taksitle. Bunların hepsi 4 taksitle. Hazır yemekler bölümünde iyice kendimizden geçtik. Herkesin sevdiği bir şeyler vardı. Kadın budu köfte, acılı ezme salata, yaprak sarma, midye dolma. Unlu mamuller bölümüne de uğrasak dedi karım. Akşam için ekmek alalım. Bir tek ekmekle olur mu? Biri yuvarlak, diğeri kalp şeklinde 2 kekin, üzümlü kurabiyelerin, susamlı çöreklerin, elmalı ve karışık meyveli pastaların arkamızdan ağlamasına dayanabilir miydik hiç? 4 taksit. Ne rahatlatıcı sözcüklerdi bunlar. Sonunda manav bölümüne ulaştık. 8 kilo domates aldı karım. 4 taksidi bulmuşken salça yapmamak olmazmış. Kurutulacak nane, derin dondurucuya atılacak bamya, fasulye, barbunya. Derken tepeleme dolu 2 alışveriş arabası yükle kasanın önüne geldik. Aldıklarımıza gururla şöyle bir baktım. İyi de karımın sürüklediği arabanın üstünde duran çok sayıdaki çocuk bezi paketi de neyin nesiydi? Eğilip kulağıma fısıldadı. Eşin dostun çocuğu oluyor. Elimiz boş mu gidelim? Bir köşeye koyarız durur. Nasılsa 4 taksit değil mi? Neşesi yerindeydi bizimkinin. Öncelikle çocuk bezlerini kasadaki kıza uzatırken evde 300'lerimiz var da. Kızcağız anlamamış gibi bakınca da İnanmadınız değil mi diye güldü. Çocuk doğurmak için geç, torun sahibi olmak için de genç diye düşündünüz. Sonra önemli bir sır verir gibi sesini alçalttı. Aslında bunları dekorasyon amacıyla salona yerleştiriyoruz. Görenler bayılıyor. Sonunda gülüverdi kız. Karımın söylediklerini komik bulduğundan mı yoksa sinirinden mi orasını pek kestiremedim. Sonunda işin en can alıcı noktasına gelmiştik. Ben aldıklarımızı kasanın başına yığıyorum. Kasiyer kız hesaba geçiriyor. Karım öbür başta torbalara dolduruyor. Çocuklar da eskiden top oynarken orta sıçan dediğimiz rolü başarıyla götürüyorlar. Arabalar boşalınca kredi kartımı uzattım. 4 taksit değil mi dedim gülerek. Evet 4 taksit. Cebimizden hiç para çıkarmadan neler neler almıştık. Keyfimi bozmamak için kasa fişine bakmadım bile. Güle söyleye dışarı çıktık. Bu kadar yüklü otobüse binemezdik. Bir taksi çevirdim. Bugün harcayacağım tek para bu olacaktı nasılsa. 4 taksit olmaz mı diye takıldım şoföre. Anlamadı beyinsiz, dünyadan haberi yok. Eve doğru hızla yol alırken içimde büyük bir eksiklik duydum. Salatalık almayı unutmuştuk. Titiz oğlan. Hep düşünmüşümdür, bir bebek doğduğunda neden yanında kullanma kılavuzu bulunmaz diye. Islak kuru elektrik süpürgeleri kadar değeri yok muydu bebeklerimizin? Ya biz ilk çocuğumuzu kucağımıza almaya hazırlanan acemi ana babalarsak? Ya biz çocuğun kolunu bir yana, bacağını bir yana ayıracağımız korkusuyla ona el sürmekten bile çekiniyorsak? Daha da önemlisi, biraz ele geldikten sonra bu küçük yabancıya nasıl davranacağımızı bilmiyorsak? Her çocuk için gerekmeyebilir ama benim oğlum kesinlikle elinde bir kullanma kılavuzuyla doğmalıydı. İlk günden kararımı vermiştim. Ağlaması bile farklıydı bizimkinin. Bu çocuk bize bir şeyler anlatmak istiyor Esra dediğimde, saçmalama hayatım diye kibarca terslemişti beni karım. Ama bak, gıcırdayan kağnı tekerleği gibi inliyor. Sanki başka biçimde ağlayan çocuk gördün de, diye babalıktaki acemiliğimi yüzüme vurmuştu. Ancak gelişmeler beni haklı çıkardı. Bizim oğlan hiç de normal değildi. Daha anne baba demeyi öğrenmeden pis diye köşe bucak saklanacak yer arıyordu. Büyüdükçe azalacağına daha da artıyordu bizim oğlanın gariplikleri. Kimsenin evinde yiyip içmiyor, konu komşudan gelen yiyecekleri ağzına sürmüyordu. Hepsi pisti çünkü. Toplu taşıma araçlarına binmemiz kesinlikle yasaktı. Bir kez kalabalık bir otobüste yanından geçen adamcağızı gösterip pis amca, bana dokundu diye ortalığı birbirine katmıştı. Evde tabağı, bardağı, çatalı, kaşığı ayrıydı. Ne var ki kendi bardağıyla bile iki kez üst üste içmiyordu kerata. Mutfak mermerinin üzerinde birer yudum içilip bırakılmış dizi dizi su bardaklarını gördükçe cinim tepeme fırlıyordu. Anneciğim, seni en çok banyo yaptıktan sonra tertemiz kokarken seviyorum diyen, yastık kılıfını ya da havlusunu değiştirdi diye annesine teşekkür eden çocuk nerede görülmüştü? Titiz oğlan diye çağırıyorduk artık onu. Her akşam eve geldiğimde bizim titiz oğlanın o günkü maceralarını dinliyordum karımdan. Bu sabah bir eline sıvı bulaşık deterjanını, diğerine temizleme tozunu almış, salondaki kanepenin döşemesine boca etmiş, temizlik yaparken yakaladım onu. Senin titiz oğlan televizyonu patlatacaktı bugün. Ucundan sular damlayan kocaman bir bezi ekrana yapıştırmış. Böyle olmayacaktı. 5 yaşına geldiği gün alıp doktora götürdük. Uzun uzun dinledi bizi doktor. Sonra Semih'i alıp yan odaya geçti ve onunla baş başa konuştu. Yanımıza geldiğinde, bu çocuk yaşamı boyunca alması gereken tüm temizlik ve titizlik kurallarını fazlasıyla almış dedi. Nereden almış o kuralları diye feryat ettim. Biz bu konuda hiçbir şey vermedik ona. Kendileriyle gelmiş diyelim diye güldü doktor. Yani piyangodan bize böylesi çıktı dedim umarsızca. Sizin yapacağınız çocuğunuzu pisliğe alıştırmak. Şaşırmayın, oğlunuz kirlilikle hiç tanışmamış. Bu tanışıklığı ana baba olarak sizler sağlayacaksınız. Kolaydı sanki. En akla gelmedik yolları denedik karımla. Yemekten sonra yağlı ağzımızı ellerimizin tersiyle silmeler, aynı şişeden maden suyu içmeler, elmayı yıkamadan kazağın kolunda parlatıp yemeler. Hepsi boşunaydı. Bildiğini okuyordu bizim titiz oğlan. Aramızda karar aldık. Biz de yaptıklarını olabildiğince görmezden gelmeye çalışacaktık. Günde 3 kez suya girmesinin, yüzünü 10 kez sabunlamasının farkında değilmiş gibi davranmaya başladık. Sonuç olarak titiz oğlan da bir çocuktu. Öyle ya da böyle büyüyecekti. Beraberinde aklının da büyüyüp başına gelmesini beklemekten başka umarımız yoktu. Büyüdü. Tüm çarpık huylarıyla beraber. Liseyi bitirip üniversite sınavlarına girdiğinde başka şehirde bir okul kazansın diye dualar ediyorduk. Neyse ki sonuç istediğimiz gibi oldu. Bizim titiz Ankara'da okuyacaktı. Gittik, kaydını yaptırdık. Okula yakın bir yurda yerleştirdik. Sabah akşam telefon nelerden yakınmıyor ki? Sanki orada kalanlar ana baba kuzusu değil. Efendim, her yer, herkes öylesine pismiş ki okulu bırakıp dönmeyi bile düşünebilirmiş. Sabahları tuvalet ve banyo işlerini tamamlayamadığı için derse yetişemiyormuş. Bir akşam karımla bu genleri bozuk oğlan için ne yapacağımızı tartışırken telefon çaldı. Bizimki. İki arkadaşı yurttan eve çıkıyormuş. Hepsi de temiz pak çocuklarmış. Semih de onlarla beraber aynı evi paylaşmak için bizden izin istiyordu. Biz sevindik, biz sevindik. Bu çözüm yaramıza ilaç olabilir miydi acaba? Bir ay sonra oğlumuzun yeni düzenini yerinde görmek için yollara düştük. Kapıdan içeri girdiğimizde neredeyse keyfimden zil takıp oynayacaktık. Girişte siz deyin 10, ben deyim 20 çift leş gibi kokan erkek ayakkabısı. Üç oğlanın tüm ayakkabı varlıkları. Salona geçtik. Televizyonun, büfenin, sehpaların üzeri birer parmak toz. Mutfağı görünce keyiften iyice kendimden geçmişim. Mermerin üzerine yığılmış en az 3 günlük bulaşık, öbek öbek yağ lekeleriyle kimliğini yitirmiş bir ocak, raf araları yer yer küf tutmuş buzdolabı. Banyonun kapısını açınca karşılaştığımız tablo göz yaşartıcıydı. Kırık bir klozet kapağı, çalışmayan sifon, yağlı bir tencere görünümündeki iğrenç bir lavabo. Coşkuyla kucakladım karımı. İşte mutlu son diye fısıldadım kulağına. Burası da benim odam dedi Semih. Keşke kapıyı hiç açmasaydı. Yerler pırıl pırıl bal dök yala. Yatak iki yandan eşit ölçüde sarkan örtüsüyle kalıbından yeni çıkmış mum gibi. Kütüphanedeki kitaplar boy sırasına göre dizilmiş. Çalışma masasının üzerinde sarı, kırmızı, mavi kağıtlar ayrı ayrı gruplar halinde sıralanmış. Biraz bozulmuştuk haliyle ama olsundu. Böyle rezil bir evde yaşayabildiğine göre bazı şeyleri aşmıştı bizim oğlan. Ankara'dan döner dönmez doktor arkadaşımı aradım. Semih iyi görünüyor dedim. Evin durumunu en ince ayrıntısına kadar anlattım. Ya odası diye sormaz mı? Onu hiç sorma dedim. Bildiğin titiz oğlan odası. Hiç sevinmeyin diye sevincimizi kursağımıza geri tıktı arkadaşım. Semih odasının dışını sokak olarak görüyor. Çıkıp da sokakları temizlemeye niyetlenmediği gibi kapısının ardındaki pislikleri de aldırmıyor. Şu anda onun evi odası. Tüm titizliğini orada sürdürüyor. İçimde kalan son umut kırıntısıyla avunmaya çalıştım. Titiz oğlan sokakları adam etmeye kalkmıyordu ya, bu bile bir şeydi. Sonunda okul bitti. İşe başlamadan askerliğini yapmak istiyordu Semih. Sevindim. Askerlik ona pek çok şey kazandırabilirdi. 8 ay er olarak Erzurum'a gidecekti bizim titiz. Esra çalıştığı şirketten izin alamadığı için oğlumuzu tek başıma ben uğurlayacaktım. Uğurlama demek yanlış olur. Onu ellerimle birliğine teslim etme kararıyla yola çıkmıştım. Gecenin geç vakti Ankara'ya ulaştım. Doğru bizim oğlanın evine. Yalnızdı. Kapının önündeki asker postalını görünce içim bir hoş oldu. Şöyle bir çevreme bakındım. Eskisinden de pisti ev. Merakla Semih'in odasına doğru yürüdüm. Ben ilk gördüğümle şimdiki arasındaki farkı yakalamaya çalışırken o da duvardaki resim çerçevelerini düzeltiyor, elinde bezle kütüphanedeki kitapların tozunu alıyordu. Birden bir ses çalındı kulağıma. ''Çamaşır makinesi mi çalışıyor?'' diye sordum Semih'e. ''Evet'' dedi başı önünde. Fırladığım gibi makinenin başına koştum. ''Ne var bunun içinde?'' Arka arkaya 3 kez yutkundu Semih. ''Kilim'' dedi. ''Odamdaki kilim.'' Başımdan aşağı inen bir varil kaynar suyla haşlanmıştım sanki. Artık hiçbir kuşkum kalmamıştı. Bu oğlan kesinlikle deliydi. En titiz ev kadını bile yola giderken evindeki kıytırık kilimi makineye atıp yıkamaya kalkmazdı. Tam o sırada makine çat diye duruvermez mi? Kilimin tüyleri süzgeci tıkamış, su gitmiyor. Bir kazan suyu içine çekmiş, deve ölüsü gibi ağırlaşmış kilimi güçlükle makineden çıkardık. Semih bir ucuna, ben diğerine yapıştık. Var gücümüzle sıktık sıktık. Sonra da bozulan makinenin suyunu tasla boşalttık. İşimiz bittiğinde gün ışımak üzereydi. Birkaç saat sonra yola çıkacaktık. Sinirden birbirine kenetlenmiş dişlerimin arasından ''Ben sana gösteririm titiz oğlan'' diye mırıldandım. ''Dünyanın kaç bucak olduğunu göreceksin.'' Semih'i birliğine teslim ederken duygu yüklü anlar yaşadık. İkimiz de bir gece önce olanları unutmuş gibiydik. Gözlerimiz dolu dolu birkaç kez kucaklaştık. Allah'a emanet ol yavrum diye uğurladım oğlumu. Camlı kapının ardından uzaklaşmasını hüzünle izledim. Sonra 180 derece dönüp yanımda duran askere beni hemen komutanın odasına götürün diye bağırdım. Niçin gibilerinden yüzüme bakacak oldu. Çok önemli ve özel dedim. Kendisiyle acilen görüşmem gerek. Yeterince etkili olmuştum ki tamam diye başını sallayarak içeri doğru yürüdü. Az sonra geri döndü. Komutanım sizi bekliyor dedi. Koşan adımlarla odaya daldım. Komutan ciddi görünüşlü, babacan tavırlı bir asker. ''Buyurun oturun'' dedi. ''Sorun nedir?'' ''Sorun oğlum'' diye haykırdım. Sonra toparlanıp kendimi tanıttım. ''Semih Tanrıkulu artık sizin eriniz'' dedim. ''Eti sizin, kemiği benim.'' Gözlerim yükünü almış taşmak üzere. ''Sizden bir ricam olacak.'' Ricalardan hoşlanmadığını anlatırcasına başını salladı. Yanlış anlamıştı beni. Oğlumu kayırmasını istemeyecektim ki ondan. Sizden ricam diye yineledim. Tuvaletleri temizleme işini oğluma vermeniz. Oh be, sonunda söylemiştim. Hayretle baktı yüzüme. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığı belliydi. Kısaca durumu özetledim. Bu son umudum sayın komutanım dedim. Olursa sizden olur. Şu tuvaletleri benim oğlana. İş bölümü gündeme geldiğinde değerlendiririz dedi. Yüzünden anladığım kadarıyla tamamdı bu iş. Dönüş yolunda üzerimden tonlarca yük kalkmış gibi ferahlamıştım. Merak ediyordum doğrusu. Bizim titiz oğlanın 8 aylık tuvalet temizleyiciliğinden sonra önüne çıkan her nesneye ö pis diyebilecek hali kalacak mıydı bakalım? Düğün evi. Elif az önce kaybettiği oyunun hıncıyla abine yaklaştı. At kuyruğunu sallaya sallaya, "Oh işte," dedi. "Dayım artık seninle top oynamayacak." "Hiç altında kalır mı Ali? Asıl sen düşün, geceleri kim masal anlatacak sana?" "Her akşam bize gofret de getirmeyecek," diye boynunu büktü Elif. "Evet, dayıları evleniyordu. Üniversite öğrenimi süresince onlarda kalmıştı. Sanki yaşıtlarıydı, arkadaşlarıydı. Sanki öz abileriydi." "Ah, şu Esra da nereden çıkmıştı?" Elif onu ilk gördüğünde çok bozulmuştu. Sarı uzun saçları, ışıl ışıl bal rengi gözleri ve sıcacık gülüşüyle televizyondaki sunucu ablalara benziyordu Esra. "Sen de büyüyünce böyle güzel olacaksın," demişti annesi. Ama Elif için için kıskanmıştı dayısının nişanlısını. Bütün hazırlıklar tamamdı, bavullarını topladılar. Edirne'ye gitmek üzere otobüse bindiler. Elif, annesi, babası, bir de Erol dayıları. Keyifli bir yolculuktan sonra Edirne'ye vardılar. Anneanneleriyle dedeleri coşkuyla karşıladı onları. İki katlı, bahçeli, her türlü yaramazlığın rahatça yapılabildiği dede evini ne çok özlemişlerdi. Her tarafta gözle görülür yoğun bir telaş vardı. Kolay mı düğün eviydi? İlk akşam kına gecesi yapıldı. Ta sabahtan başladılar hazırlıklara. Esra'yı süslediler, püslediler. Zaten güzeldi. Ne gerek vardı bu kadar özenmeye? Elifçik üst kata çıktı. O da bir şeyler yapmalıydı. Erol dayısının odasına girdi. Ne yapacağını bilmez bir halde etrafa bakınırken bir tıraş makinesi ilişti gözüne. Aldığı gibi kaşlarına şöyle bir sürüverdi. Saçlarına da şekil vermeyi planlıyordu ki teyzesi girdi içeri. "Elif, ne yaptın?" diye haykırırken küçük kızı kaptığı gibi merdivenlerden aşağı uçarcasına indi teyze. "Abla, bak hele şuna." Annesi çığlığı bastı. "Aman Allah'ım." Bütün ev halkı başına toplanmıştı. Onun istediği de buydu işte. Oh işte, herkesin ilgisi yine Elif'in üzerindeydi. Salonda damat tıraşı olan Erol bile boynundaki beyaz tıraş önlüğünü çıkarmadan yanına koşmuştu. Elif keyifle sordu. "Güzel olmuş muyum?" Annesi çaresizlikle sızlanıyordu. "Hiç kaşı kalmamış, yeniden çıkar mı acaba?" Damat tıraşını yarım bırakan berber uzman tavrıyla deneyimini konuşturdu. "Hiç merak etme abla, eskisinden de gür çıkar." "Ya eğri büğrü çıkarsa?" "Kız çocuğu. Ah Elif, ah, hiç rahat durmuyorsun." "Buna da şükür," dedi anneannesi. "Ya bir tarafını kesseydi?" Önemli bir şey olmaması herkesi rahatlatmıştı. Elif'in yüzüne bakıp bakıp gülüyorlardı. Kına gecesi çok güzel geçti. Büyükler çok neşeliydi. Kadınlar süslenip püslenip Esra'nın etrafını aldılar. Yediler, içtiler, göbek attılar. Erkekler de yan odada erkekçe eğleniyorlardı. Şarkılar, türküler gırla gidiyordu. Vakit epey geç olmuştu. Anneleri, "Hadi bakalım, sizin yatma zamanınız geldi," dediğinde kıyamet koptu. Elif ayağını yere vura vura, "Beni dayım yatıracak, o masal anlatmadan uyumam," diye feryat etmeye başladı. Annesi zorla yatağa götürse de sesini kesmek ne mümkün? Bu arada Ali, erkekler tarafına gidip Erol'a durumu ballandıra ballandıra anlatmıştı bile. Dayanabilir miydi dayısı ona? Odadakileri öylece bırakıp Elif'in yanına koştu. Hemen sakinleşti hınzır kız. Daha ilk masalda mışıl mışıl uykuya dalıverdi. Düğün gününün sabahı herkes erkenden kalkmıştı. Anneanneleri ona yardımcı olan kadın ordusuyla beraber yemekler hazırlıyordu. Su börekleri, tatlılar, dolmalar. Bir de kuru fasulye ile pilav. Erol öyle çok severdi ki kuru fasulyeyi, annesi düğününde pişireceğine yıllar önceden söz vermişti. Ali ile Elif'in tüm hınzırlıkları üstündeydi. Ne marifetleri varsa döktüler ortaya. Yaramazlık yaparlarsa dayılarının evlenmesine engel olacaklardı sanki. Ali bahçede top oynarken yanlışlıkla salonun camını kırıverdi. Pek kızmadılar. Çünkü Esra'nın gelin ayakkabısı kayıptı ve herkes ortalığa düşmüş onu arıyordu. Annesi Elif'e çapraz bir bakış fırlattı. Elif, sakın sen bir yerlere koyup da unutmuş olmayasın. Kızının huyunu biliyordu. Bir şeyleri saklamaya bayılırdı Elif. Bütün ev indi kalktı. Yoktu. Çarşıya inip yenisini almaktan başka çare kalmamıştı. Ne yapacaklarını tartışırlarken yardımcıları Habibe'nin sesini duydular. İşte ayakkabılar burada. Top şeklinde elektrik süpürgesinin tombul gövdesinden çıkmıştı gelin pabucu. Habibe Ali'nin kırdığı camın döküntülerini süpürürken rastlantı sonucu bulmuştu. Koşturmacayla geçen günün sonunda artık her şey hazırdı. Düğün başlayabilirdi artık. Esra gelinliğinin içinde peri kızı gibiydi. Elif'e de aynı model küçük bir gelinlik dikilmişti. Bir de özel görevi vardı Elif'in. Yengesinin eteğini tutacaktı. Ali ise takım elbiselerinin içinde dayısının küçük bir kopyasıydı sanki. İlk kez böyle bir düğün evi ve ev düğünü yaşayan çocuklar nikah törenini ilgiyle izlediler. Esra deftere imza atar atmaz Erol'un ayağına bastı. Niyeyse? Asıl şaşırtıcı olan herkesin bu durumu coşkuyla alkışlamasıydı. Hiçbir anlam verememişti Elif. Ayıp değil miydi? Dayısının ayağı kim bilir nasıl acımıştı. Ardından uzun, upuzun sofralarda düğün yemekleri yenildi, şerbetler içildi. Yakınları gelinle damada altın bilezikler, çeşit çeşit takılar taktılar. Esra'nın kolları, boynu, üstü başı altın dolmuştu. Sonunda sıra eğlenceye geldi. Önce gelinle damadı oynattılar. Yavaş yavaş herkes kalktı, kurtlarını dökmeye başladı. Anneanneleri bile halay çekilirken dayanamadı, elindeki mendili sallayarak oynadı da oynadı. Ali'nin yüksek perdeden ağlama sesi eğlenceyi orta yerinden bıçak gibi kesti. Ne olmuştu acaba? Ali Erol'un damat sandalyesine oturmuş, feryat figan gözyaşı döküyordu. Önce annesi, sonra babası, ardından da diğerleri başına toplandılar. Ne oldu Ali, neden ağlıyorsun? Uzun süre yanıt veremedi Ali. Sonunda güçlükle meramını anlattı. Ben bu düğünü çok sevdim. Ya benim zamanıma kadar evlenme kalkarsa? Biraz önceki merakın yerini kahkahalar almıştı. Dedesi göbeğini hoplata hoplata gözlerinden yaş gelene kadar güldü. Yok oğlum dedi, evlenme hiç kalkar mı? Hem sana da sünnet düğünü yapacağız, büyüyünce de evleneceksin. İstemem, sünnet falan olmam, evlenmek istiyorum ben. Tekrar ağlamaya başladı Ali. Neden sonra asıl derdini anlatabildi. Ya benim zamanıma kadar evlenme kalkarsa ne yaparım ben? Elif'in sesi Ali'ninkine karıştı. Benim uykum geldi, bana ne bana ne, dayım masal anlatmadan uyuyamam ben. Bulaşıcı bir ağlama krizine tutulmuşlardı sanki. Tavırlarında şımarıklıktan çok öte bir duygusallık vardı. Daha fazla dayanamadı Erol. Anlayış dilenircesine baktı Esra'ya. Yeğenlerinin ellerinden tutup merdivenlere doğru yürüdü. Çocuklar dayılarını o kalabalıktan çekip koparmanın sevinciyle susuverdiler. Odalarına çıkar çıkmaz soyunup pijamalarını giydiler. Dayısı önce Ali'yi yatıştırdı. Evlenme her zaman var olmuştu ve hep olacaktı. O hele bir büyüsündü. Ama ben de Esra yengem gibi güzel gelin isterim diye son bir şart öne sürdü Ali. Daha da güzel olacak, bak gör garantisiyle rahatladı. Sıra Elif'e gelmişti. Yatağını açınca gelin elbiseli kocaman bir bebek buldular. Esra yengenin armağanı dedi Erol. Elif bebeği sevinçle kucakladı, yanına yatırdı. Sonra dayısından kısa bir masal dinledi. Kendiliğinden, hadi dayıcım sen git artık dedi. Bu son geceydi, biliyorlardı. Artık dayısı geceleri onlara masal anlatmayacaktı. Sıkıca bebeğine sarıldı Elif. Ali'nin de içi rahattı. Bir gün, çok sonra bir gün, o da yengesi gibi güzel bir kızla evlenecekti. Ve evlenme hiç ama hiç kalkmayacaktı. Haşarı babanın haşarı çocukları. Çocukluğunda pek yaramazmış benim kocam. Düz duvara tırmanan cinsinden. Sus, dur, otur komutlarına kapalıymış algıları. Ağaçların tepesinden inmeyen, tozun toprağın, çamurun göbeğini mesken tutmuş, ele avuca sığmayan bir yumurcak. Yalnız anasına babasına değil, uzak yakın bütün akrabalara, eşe, dosta, konuya, komşuya kök söktürmüş. Canına tak edince, İnşallah senin çocukların da senin gibi yaramaz olur diye beddua etmiş babası. Ah benim kayınbabam. oğluna beddua ettin etmesine de benim bu gariban gelininin ne günahı vardı? Ama sen de haklısın. Nereden bilecektin kural tanımaz afacan torunlarının babalarından çok beni darmaduman edeceklerini? Önce Serhat'ı aldım kucağıma. Uslu, sessiz sedasız bir bebekti. Mamasını yer saatlerce mışıl mışıl uyurdu. Hep öyle gidecek sanmıştım. Ne büyük gaflet. Yapacağı yaramazlıklar için güç topluyormuş meğer yumurcak. Emeklemeye başladığında o melek oğlan gitti, yerine iki kişinin zor zapt ettiği minik bir canavar geldi. Sehpaların üzerindeki bütün örtülerin, bibloların, fotoğraf çerçevelerinin kaldırılması da o zaman dilimine rastlar. Daha sonraki 10 yıl içinde salonumuzun eski düzenine kavuşamadığını da bu ara belirtmeliyim. Yürüdü, koştu, atladı, zıpladı ve uyku saatlerinin dışında insanoğlunun aklına gelecek gelmeyecek bin bir çeşit haylazlıkla babasının oğlu olduğunu kanıtladı. Hal böyleyken ve ben bir tanesinin marifetlerine zor katlanırken ikinci canavarıma hamile kalmayayım mı? Hem de Serhat henüz 14 aylıkken. Ultrasana falan girmedim. Gece gündüz dua ettim ikinci çocuğum kız olsun diye. Ne var ki kayınpederimin bedduası benim duamdan güçlü çıktı. Doğumun ardından doktorum, nur topu gibi bir oğlunuz oldu dediğinde biz de ondan vardı diyerek başımı öte yana çeviriverdim. Ama bizim minik beyzadeyi görünce bunun gibi 10 tane daha doğururum ben diye bir ses yükseldi içimden. Alnına dökülen sapsarı lepiska saçlar, boncuk boncuk bakan masmavi gözler. Babasıyla abisinin küçük bir kopyası yumurcak. Gözlerinde de kaynanamın tabiriyle, hele ben bir büyüyeyim, gör ki sana ne edeyim bakışı var. 2 yaş arayla birbirinden fırlama iki oğlan anası olmanın ne demek olduğunu ancak yaşayan bilir. İlk iş, akraba eş dost ziyaretlerini en aza indirdik. Gitmiyoruz diye hiç kimse de sitem etmiyordu zaten. Gittiğimiz evde kısa süreli bir sıkı yönetim ilan ediliyordu çünkü. Kırılacaklar önceden kaldırılıyor, ucundan tutulup çekilecek örtü cinsi ayrıntılar sırra kadem basıyordu. Arada bir dışarıda buluşuyorduk arkadaşlarla. Küçük bir pazar günü kaçamağı, kahvaltı ya da yemek. Ama bir seferinde öylesine büyük bir kabus yaşadık ki bir güne değil günlere sığmadı çektiklerimiz. O pazar sözüm ona evde yiyecektik balığımızı. İnkar etmek nankörlük olur, eve ne zaman balık girse ayıklama işini kocam üstlenir. Manzaraya ters tarafından bakarsak eli mahkum. İki azgın oğlanı uzun süre boş bırakamayacağıma göre balıklarla boğuşmanın da ona düşmesi normal değil mi? Tam balıklar ayıklanmış, pulları kazınmış, sıra yıkama işlemine gelmişken sular kesilmez mi? Ne yaparsın? O sırada çalan telefonun sesi doktor bekleyen hastaya şifa gibi geldi. Arkadaşlar sahildeki balıkçı da bekliyorlardı bizi. Balıkları öylece torbaya sarıp buzluğa attık, yola koyulduk. Sofra çoktan kurulmuş, balıklar, yeşillikler, salatalar, içecekler. Suat da ben de suların kesildiğine dua edeceğiz neredeyse. Serhat 3, Ferhat 1 yaşında. Arkadaşların çocuklarıyla oynuyorlar. Nasıl olduysa koyulaşan sohbete dalmışız bir ara. Mavi gocuklu oğlan sizin mi? Soruyu soran balık evinin sahibi, irkili veriyoruz. Evet, ne oldu derken yaklaşmakta olduğunu hissettiğimiz felaketin ayak seslerini duyuyoruz Suat'la. Denize girmiş sizin oğlan. Şubat'ın 11'i. Deniz sefası yapıyor Serhat Efendi. Üzerinde tepesinden tırnağına tek parça astronot giysisi var. Ensesinden tuttuğu gibi sudan çekip çıkarıyor Suat. Sırılsıklan bizim astronot bozuntusu her yanından sular akıyor. Toparlanıp kalkmaktan başka çaremiz yok. O telaşla yan masaya çarpıp şişeleri deviriyoruz. Balıklar bir yana, salatalar diğer bir yana. Tarumar oluyor el alemin masası da. Kibar insanlar ses etmiyorlar. Halimize acıyorlar belki de. Oğlanı sulu sulu arabaya attığımız gibi doğru eve. Ama çilemiz bitmemiş daha. Evde de bambaşka bir sürpriz bekliyor bizi. Çıkarken kesik olan suların geleceği tutmuş. Benim aklı evvel kocam da musluğu açık unuttuğundan lavabodaki balık pulları sularla buluşarak taşmış. Salondaki iki basamaklı merdivenleri aşıp küçük bir sel tablosu oluşturmuş. Salonun zeminindeki her şey yüzüyor. Kapıcımız ve aile fertleri, kendisi, karısı ve iki oğlu seferber oldular. El birliğiyle temizlendi ev. Tam rahata erdik derken gecenin 12'sinde havale geçirdi Serhat. İçine daldığı buz gibi suyun intikamı. Cayır cayır yanıyor ateşten. Doğru hastaneye, geceyi orada geçirdik. Ve ertesi sabah ıslak eve dönüş, parkeler şişmiş. 40 gün 40 gece düğün derler ya, bizim balık yeme maceramız da 7 gün 7 gecelik bir işkencenin ardından son noktasını ancak bulabildi. Serhat 5, Ferhat 3 yaşında. Bahardan yaza geçiş günleri. Zamanlarının çoğunu balkonda geçiriyor çocuklar. İçim rahat, parmaklıklar yüksek. Ben içeride işimi yaparken oyuncaklarıyla oyalanıyorlar. Apartmanın giriş katında ben diyeyim 100, siz deyin 120 kiloluk tombalak bir kadıncağız oturuyor. Kimi kimsesi yok, tek başına yaşıyor. Bizim yumurcaklar her gördüklerinde tombul kuş, tombul kuş diye bir ağızdan bağırışıyorlar. Yapmayın çok ayıp uyarıların bir kulaklarından giriyor, beyinlerine uyarılarından çıkıyor. Endişem, kadıncağızın tombul kuş sıfatını bizim yakıştırdığımızı sanması. O sabah da aynı haykırışları duyar duymaz balkonda aldım soluğu. Kusura bakmayın dedim ezile büzüle. Çocukların uydurması işte. Hoşgörüyle gülümsedi tombul kuş. Haklılar dedi. Zarif Hanım diye çağıracak değiller ya beni. Onun bu anlayışlı yaklaşımı içimi ısıtmıştı. Buyurun bir kahve içelim dedim. Nicedir böyle bir teklif bekliyormuş gibi hiç ikiletmeden geldi. Salondaki geniş kanepeye kuruldu. Sabah erkenden gidip emekli maaşımı aldım diyerek kısa saplı siyah çantasını okşadı hafiften. Paraya eli değince kendini güçlü hissediyor insan. Kahvelerimizi içtik. Israrla fincanımı kapattırdı bana. Tam koluma bakmaya davranmıştı ki çantam diye haykırdı birden. Evet, tombul kuşun biraz önce sevgiyle okşadığı çantasının yerinde yerler esiyordu. Serhat'la Ferhat'ın keyifli haykırışlarıyla ayıldım. Biz sohbete dalmışken kaşla göz arasında çantayı kapıp balkondan aşağı atmamışlar mı? Nasıl fırladığımı, merdivenleri üçer beşer atlayıp kendimi nasıl bahçeye attığımı bir ben bilirim bir Allah. Neyse kimseler fark etmeden çalıların arasında takılıp kalmıştı çanta. Tombul kuşun göğsüne bastırdığı çantasıyla badi badi yürüyerek kapıdan çıkışını çaresizlikle izledim. İlk ve son ziyareti oldu bu. Çarşı dönüşlerinde balkonun altından değil, karşı kaldırımdan yürüyerek son anda bu tarafa geçip apartmana giriyordu artık. Bizimkilerin balkondan bir şeyler atma ve dökme huyları bu kadarla da kalmadı. Başlarına nöbetçi mi dikmek gerekiyor bilemiyorum. Mutfağa bir şey almak için gitmeye gör. Ellerine ne geçerse aşağıya. Salondaki gümüş gül tablaları, biblolar, şekerlikler, mutfaktan yürüttükleri cezveler, çatal kaşıklar, süzgeçler. Kapıcımız öğrendi artık. Bir torbaya doldurup her hafta kapıya teslim ediyor emanetleri. Bu tür zararsız sayılabilecek balkon eylemlerinin yanında başımızı ciddi anlamda belaya sokabilecek olanlar da yok değil. İşte örneği. O gün pek sevdikleri kara köfteden yapmıştım oğlanlara. Bir lokma köfte, bir yudum ayran. İştahla yediler. Yemeğin bitiminde bir bardak daha ayran istiyorum ben dedi Serhat. Ferhat da ondan geri kalmadı tabii. Ben boş tabakları mutfağa götürürken onlar da ayran bardaklarını alıp balkona çıktılar. Niyetleri başkaymış meğer. Yoldan geçen bir kadının başına ayranı boca edivermiş Ferhat. Serhat da bardağı fırlatarak tamamlamış tabloyu. Öfkeden deliye dönmüş kadın. Şikayet edeceğim sizi, mahkemelerde süründüreceğim diye haykırıyor. O sırada Suat da apartmana girmek üzere. Hemen manzarayı çakıyor tabii. Aman hanımefendi hiç bulaşmayın bunlara diyor. Elinizi uzatsanız kolunuzu kaparlar. Berbat bir ailedir bunlar. İnanın bana siz suçlu çıkarsınız. Haklı adam. Böyle çocuklara sahip çıkıp babaları benim diye ortalığı karıştırmanın alemi var mı? Üst katımıza taşınan İlknur'la kısa sürede kaynaşmıştık. 5 yaşında bir oğlu vardı onun da. Ama benimkilerin yanında tam anlamıyla küçük bir beyefendiydi oğlan. Akıllı, uslu, söz dinleyen, durdan, oturdan, kalktan anlayan normal bir çocuktu. Bizimkilerse son günlerde zirveyi zorluyorlardı yine. 10 gün içinde Serhat 3 kez kafasını yarmıştı, Ferhat da 2 kez. Yine de rahat durmuyorlardı. Bir gün önceden sözleşmiştik İlknur'la. Hayvanat bahçesine götürecektik çocukları. Oğlanları karşıma aldım. Söz vereceksiniz bana dedim. Bugün usluluk gününüz. Ele güne rezil etmeyin beni tamam mı? Söz mü? Aslanlar, kaplanlar, leoparlar, filler, maymunlar, sürüngenler, kuşlar. Çocukların keyfi yerinde. Bir elimle Serhat'ı, diğeriyle Ferhat'ı sıkı sıkıya tutuyordum. Onlar da evde verdikleri sözden midir bilinmez yanım sıra uslu uslu yürüyorlar. Ne var ki Ferhat'ın ayakkabısını bağlamak için eğildiğimde olanlar oluyor. Pelikan kuşlarının kafesinin önündeyiz. Kafesin üstü tel örgüyle yükseltilmiş. Ben Ferhat'la uğraşırken Serhat tellere tutunarak zirveye tırmanmış bile. Yaylanan tel örgünün üzerinde bir içeri bir dışarı sallanıyor. Düşecek tepede. İçeri düşerse facia. Kurda kuşa, kurda değilse de kuşa yem olacak benim oğlan. Dışarı düşse diye dua ediyorum. Az sonra incecik parmakları dayanamamış olmalı ki kendini bırakıveriyor Serhat. Neyse ki kafesin dışına. Yardıma gelenler, bizim kazazede oğlana su içirenler. Zaten yaralı bereli kafasına bir yarık daha ekleyerek eve dönüyoruz. Çektiklerim yetmezmiş gibi bir zılgıtta Suat'tan yiyorum. Öfkeyle soluyarak, yaptığın iş mi diye haykırıyor. Çocuk dediğin hayvanat bahçesine mi gider? Zıvanadan çıkıyorum o an. Öfkeyse öfke. Nereye götürseydim çocukları diye haykırdım. Erkekler kahvesine mi, gece kulübüne mi? Çocuklarımız büyüdü. Küçükken pek haşarıydılar ama eğitim ve öğretim konusunda hiç üzmediler bizi. Tercih ettikleri okulları başarıyla bitirdiler. Elleri ekmek tuttu. Sıra evlilikti. Aman diyorum Suat'a, sakın ola oğlanlara. Sizin çocuklarınız da sizler gibi yaramaz olsun diye beddua etmeyesin. Ben çektim, el kızları, ki artık benim de kızım olacak onlar, aynı eziyeti çekmesin bari. İki ayaklı hayvanlar. Vaktiyle, bundan çok uzun yıllar önce, insanlar ve hayvanlar birbirlerine komşu iki ormanda yaşarlardı. Uçsuz bucaksız yeşillikler içinde iki farklı yerleşim birimi, insanlar ormanı ve hayvanlar ormanı. Önceleri birbirleriyle hiç görüşmeyen bu ilkel canlı örnekleri yavaş yavaş gidip gelmeye, iyi ya da kötü ilişkiler kurmaya başladılar. Genelde üstün olan cins insandı. Çünkü o akıllıydı. Kurulan ilişkiler de onun arzusu doğrultusunda oluyordu haliyle. Bazen iyilikle hayvanlara sokuluyor, onları kendine alıştırıp evine götürüyor, seni evcilleştirdim diyordu. Bazen de kurnazlıkla kendinden çok güçlü hayvanlara bile hükmedebiliyor, onu ele geçirip etini yiyor, üstüne biniyor, derisini yüzüp giysi yapıyordu. Hayvanlar insanlardan çok şikayetçiydi ama ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Çektikleri yetmezmiş gibi bir de horlanıyorlardı. Onlar hayvandı, ikinci sınıf canlılar yani. İnsanlarsa akıllı, üstünlük sahibi birinci sınıf yaratıklardı. İnsanlar birbirlerine kızdıklarında hayvan diyerek onların farklı türlerinin adlarıyla hitap ederek kendi cinslerini de aşağılıyorlardı. Hayvanları en çok üzen de buydu. İşte yaşanan son olay bu durumun en açık örneğiydi. Pamuk tüylü ak bir güvercin, gagasında beyaz bir kağıtla süzüle süzüle alçaldı ve kağıdı hayvanlar ormanının ilan panosunun üzerine gagaladı. Biraz önce insanların düzenlediği orman toplantısındaydı. Kavgalı gürültülü bir toplantıydı bu. En sonunda kendi cinsine kızan bir insan orada bulunanları iki ayaklı hayvanlar olarak aşağılamış ve yazdığı bir şiiri herkese dağıtmıştı. Pamuk tüylü ak güvercin de bir tanesini alıp getirmişti. Şiir şöyleydi. İki ayaklı hayvanlar. Bunların dört ayaklıdan sanki ne farkları var. Bağıra çağıra, silkine kükrüye, zayıfı ezerek, güçlüye sinerek, ağzı köpürerek iki ayak üstüne kalkmışlar ve kendilerini insan sanmışlar. Kıyamet koptu hayvanlar ormanında. Hemen olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacağı ilan edildi. Binlerce kuş bunu ormanın dört bir yanına duyurdu. Ağaçların dallarından, kovuklarından, köklerinden, mağara içlerinden, kaya kenarlarından, nehir kıyılarından, toprağın derinliklerinden sel gibi aktı yüzlerce, binlerce hayvan. Toplantı alanında öfkeyle bir ağızdan bağırışıp tepiniyorlardı. Aslan kükreyerek susturdu hepsini. Derdinizi anlatmak istiyorsanız eğer, karşınızdakilere vermelisiniz değer. Olmayın insan gibi gürültücü ve asi. Tepinmeyin karşımda, zaten öfken başımda. Ardından oturumu açtı. İnsanlar, ah insanlar, kendilerini eşsiz, kusursuz sanıyorlar. Hele bir kızmasınlar. Hem cinslerini bile hayvan oğlu hayvandır diyerek horluyorlar. Sesini yükselterek devam etti Aslan Kral. Yalanla, dolanla, hileyle, talanla, dört ayak üstüne düşmeyi marifet sayanlar. İşte onlar insanlar. Aslında bazıları iki değil, dört değil, kırk tane ayaklılar. Her biri çevremizde yaşayan kırk ayaklar. Kırk ayak ağlamaklı. Sayın Aslan Kralım, neden öyle diyorsun? Kime, ne zararım var benim? Hakkımızı yiyorsun. Maymun teselli etti. Haklısın kırk ayağım. Meşru neden olmadan doğada hiçbir hayvan diğerine saldırmaz. İnsanlar hayvanlardan 100.000 kere saldırgan. Ayı söz aldı. Kaba kuvvet görünce ayı gibi diyorlar. En kaba kuvvetlerle birbirlerini yiyorlar. Kaplan destekledi. Bize vahşi diyorlar. Güya çekiniyorlar. Bir de onlara bakın, her an didişiyorlar. Sırtlandaydı sıra. İnsanlar birbirini çok severler sanmayın. Parçalarlar, kırarlar, kıstırırlar, boğarlar. En küçük çıkar için birbirlerinin gözlerini oyarlar. Baba maymun doğruldu. En beylik laflarıdır. İnsan, düşünen hayvan. Her zaman kullanırlar. Ama düşünenleri hapislere koyarlar. Kafalarının içini ayıklayıp soyarlar. Delikanlı maymun atıldı. Düşünmenin sonucu kitaplar yazıyorlar. Sonra o kitapları bir bir yargılıyorlar. Koyun, cinsine özgü bir boyun eğişle araya girdi. Düşünce suçu denen suçu işleyenlerin kitapları yakılır, dünyaları yıkılır. Timsah söz aldı. Doğayı koruyalım diyene inanmayın. Elindeki çantada büyüktür benim payım. Ayakkabısı benden, tüm süksesi derimden. Tavşan destekledi. Boş laflara kanmayın. Doğa düşmanı hepsi. Söyledikleri başka, yaptıkları bambaşka. Tilki atıldı. Kucağında bir köpek, kadın cinsi bir insan. Hayvan severim diyor, kürkümüzü giyiyor. Güvercin güncel bir konuya parmak bastı. Barış barış diyorlar, hepsi savaş yanlısı. Böyle haykıranların çoğu katil zanlısı. Ben barış güvercini, inanmayın onlara. Kanmayın yalanlara. Bakın, görün oradalar. Vahşet sergiliyorlar. Dövüş ve savaşlarla, en korkunç silahlarla barışı siliyorlar. Aslan yerinden doğruldu. Yanındaki heyet sözcüsünün önüne uzattığı kağıdı dikkatle inceledi ve kükreyerek okumaya başladı. Bu, tüm canlılar alemine hitap eden, hayvanlar tarafından kaleme alınmış bir bildiriydi. Küçücük beynimizle şer hesabı yapmayız. Acı kuvvetimizi savaşlara satmayız. Çıkarlarımız için bin bir takla atmayız. Biz daha onurluyuz. Biz daha gururluyuz. Tertemiz dünyamızda biz daha çok mutluyuz. İnsanlık erdem ise insandan çok insanız. Yanlış anlaşılmasın. İnsanlık orada kalsın. Asla istemiyoruz. Hatta şükrediyoruz. Bizler birer hayvanız. Güvercin bu bildiriyi gagasıyla kavradı götürdü. İnsanlar ormanının panosuna gagaladı. Ne yazık ki rüzgara kapılıp gitti o beyaz kağıtçık. Ve insanlar böyle bir hayvan bildirisinin varlığından haberdar bile olamadılar. Bu yüzden de onların kendileri için düşündüklerini, hayvan olmaktan duydukları gurur ve mutluluğu hiç ama hiç öğrenemediler. Eğer okumuş olsalardı belki de ortak bir noktada buluşabileceklerdi hayvanlarla. Ve beraberce yayımlayacakları bildiri muhtemelen şöyle olacaktı. Ayaklar ölçü değil değer hükümlerinde. Dört ayaklı hayvanlar insanlık erdeminde. Çift ayaklı hayvanlar insan görünümünde. Türkiye benimle gurur duyuyor. Şimdi ben vezir mi oldum yoksa rezil mi? Vezir olmuş bir rezille vezirlik katına yükselmiş rezil arasında gidip gelmekteyim. Kafam öylesine karışık ki. O uğursuz günü yaşamamak için neler verirdim. Ah Nuriser, ah! Başıma gelenlerin tek sorumlusu sensin. Nuriser benim en yakın arkadaşım. Kendi halinde bir ev hanımı iken ressamcılık oynamaya kalkan, fantezileri bol. Eline yüzüne bakılır cinsten, yeterince havalı bir orta yaş kadını. 40'ından sonra resim yapmaya niyetlendiğinde geçici bir heves diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Eve kapanıp boya küpüne çevirdiği odasında deliler gibi çalışacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Cıvıl cıvıl bir sesle sergi açıyorum diye şakadığındaysa neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Serginin açılacağı yer de ünlü bir sanat galerisi. Bizim şaşkaloz Nuriser nasıl becermişti bu işi, aklım ermiyordu. Meğer tabloların satışından elde edilecek geliri de bir yardım kurumuna bağışlayacakmış. Vay uyanık vay. Sanat değeri olmasa da yardım adı altında millete kakalayacak tablolarını. Üstelik kendi tanıtımını da yapmış olacak. Bundan iyi reklam mı olur? Bana kalsa açılış törenine gitmezdim bile. Ama böyle bir günde yanında olmasam benim bildiğim Nuriser yüzüme bakmamak bir yana adımı kayıplar listesinin başına yazıverirdi. Günün anlam ve önemine uygun tarzda özenle hazırlandım. Vitrine çıkacaktık ne de olsa. Nuriser bu. Gazetecileri, televizyoncuları çoktan ayarlamıştır. Düşündüğüm gibi de çıktı. Galerinin kapısından içeriye süzüldüğümde Cumhuriyet Balosu resepsiyonunda sandım kendimi. Protokol tam kadro yerini almıştı bile. Sanat gözü keskin, kadınlı erkekli, kalabalık bir süzme insan topluluğu. Tam ortalarında da tek taş pırlanta gibi parıldayan bir Nuriser. İlk kez bu kadar güzel görüyordum onu. Üzerinde yerlere kadar uzanan fıstık yeşili işlemeli bir elbise. İki yanda da ince örüklerle süslenmiş, omuzlarından aşağılara inen, lepiska misali uzun sarı saçlar. Ve hepsinden önemlisi sanatçılara has özgün bir hava. Ne yalan söyleyeyim, ressamlık yakışmıştı Haspa'ya. Herkes gibi bana da sarılarak nazlı bir eda ile kutlamamı kabul etti. Ardından sanatsever dostlarının arasında kayboluverdi. Kalabalık içinde yapayalnız kalmıştım. Takım elbiseli, papyon kravatlı garsonların aralarda gezerek uzattığı tepsilerden her geçişte bir kadeh alarak oyalanmaya çalışıyordum. Durumu biraz abartmıştım galiba. Çok geçmeden terlemeyle beraber bir sıkıntı geldi üzerime. Tabloları satın almak için yarışan kalabalığın içine daldım. Ancak evimin arka odasına koymaya değer gördüğüm alacalı bir tabloyu seçip parasını ödedim. Sabırsızlıkla gönderecekleri adresi yazdırdım. Buradaki görevim bitmişti. Nuriser'in boynuna sarılıp yanaklarından şapur şupur öperek bir kez daha kutladım ve kendimi dışarıya zor attım. Hızlı adımlarla iskeleye doğru yürüdüm. Vapurla karşıya geçecek, çarşıya uğrayıp gereken malzemeleri alacak ve akşam yemeğini hazırlayacaktım. Ah ah! Sıradan ev kadını olmanın gözü kör olsun. Vapura bindiğimde karnımda bir hareketlenme başladı. Üçüncü Dünya Savaşı bedenimde gerçekleşiyor sanki. Sıkışmıştım. Ama şehir hatları vapurunda tuvalete gitmek mi? Tövbeler olsun. Eve kadar dişimi sıkmalıydım. Vapur iskeleye yanaştığında koşar değil uçar adımlarla aşağı atladım. Seke seke çarşıya daldım. Biraz daha dayanıp alışveriş işini de halletmeyi düşünüyordum. Hava da kararmaya başlamıştı bile. Balıkçı Mustafa'nın sergisinin önüne geldiğimde kıvranıyordum artık. Oo Tülay abla, bu ne şıklık diye güldü Mustafa. Ama pek iyi görünmüyorsun sen. Ona dert anlatacak halde değildim. Şuradan iki çipura kapla temizliği ver dedim, dönüşte alacağım. Hemen yan taraftaki manava geçtim. Ayaklarımı yere vura vura Veysel diye seslendim. Marul, yeşillik, domates. Salata için ne varsa doldur torbaya, dönüşte alacağım. Bendeki garipliği çözmeye çalışan bakışlarını aldırmadan koşmaya başladım doğru camiye. Son durağım cami avlusunun yan tarafındaki kadınlar tuvaleti. Tuvaletin sokağa açılan demirden yapılmış ağır kapısını iteleyip içeri daldım. Küçük bir lavabonun bulunduğu giriş bölümünü tek adımda geçip tuvalet kısmına attım kendimi. Şu anda benim için dünyanın en güzel yeri burasıydı. Huzura kavuşmuş bir halde dışarıya çıkmaya hazırlanırken giriş kısmındaki lambanın söndüğünü fark ettim. Önemsemedim. Tepedeki aralıktan sızan sokak lambalarının ışıkları yeterliydi. Lavaboda ellerimi sabunladım. Demir kapıyı açmak için uzandım. O da nesi, kapı kilitli. Orasını burasını kurcaladım nafile. Aman tanrım, şu bir karışlık yerde kilitli kalmıştım. Var gücümle kapıyı yumruklamaya başladım. Ne gelen var ne giden. Paniğe kapılmamaya çalışıyordum. Ne de olsa sokak önüydü, elbet bir düğün çıkacaktı. Çıktı da. Ben kimse yok mu orada diye haykırırken ben varım abla diyen bir çocuk sesi. Bak yavrum diye inledim, burada kilitli kaldım ben. Tuvalete bakan görevliyi bul getir. Ben ne bilirim görevliyi abla. Bırakıp gidecek diye de ödüm patlıyor. Dur dedim, sakın gitme. Şöyle etrafına bir bakın, oralardadır. Bana asırlar kadar uzun gelen birkaç dakikanın ardından geri geldi ses. Yok abla, kapatıp gitmişler. Adın ne senin? İlyas. İlyas, çarşının içine gir. Balıkçı Mustafa olacak orada. Tülay abla tuvalette kalmıştı, hemen gelsin. Hay Allah, ne yapıyordum ben, aman. Bunları düşünmenin, utanıp sıkılmanın zamanı mıydı? Öyle ya da böyle birileri beni kurtarmalıydı. Kim olduğununsa hiç önemi yoktu. Birkaç dakika sonra önce Mustafa'nın sesini duydum. Tülay abla. Buradayım dedim sıkıntıyla. Biz de buradayız abla dedi bir başka ses. Veysel? Evet abla, benim. Duyduğum gibi koştum geldim. İyi akşamlar Tülay abla. Ben Nusret. Köşedeki kaset satıcısı. Ben de Hurşit. Selamlar Tülay abla. Hay Allah'ım, turşucu bile gelmiş. Ne hallere düştüm ben. Seslere bakılırsa dışarıdaki kalabalık gitgide artıyor olmalı. Tüm çarşı esnafı seferber olmuş. Tülay ablalarını tuvalet hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Yer yarılsa da içine girsem. Mustafa'nın sevinçli sesiyle biraz umutlandım. Müjde abla, tuvaletçinin oğlunu kahvede bulduk. Piştiden kaldırıp getirdik. Adı Halil'miş. Oğlum, merhaba desene Tülay ablana. İyi akşamlar Tülay abla, memnun oldum tanıştığımıza. Ama bende anahtar yok, babam da çoktan eve gitmiştir. Ne olacak şimdi? Az bekle abla dedi Veysel, taksiyle gider getiririz tuvaletçiyi. Hava iyice kararmıştı. Dışarıdan gelen seslerdeki artışsa iyiden iyiye gözümü korkutuyordu. Kapının ardında bir maç kalabalığı vardı sanki. Beni oyalamak için sordukları sorulara yanıt vermekte zorlanıyordum. O sırada İlyas çocukça bir sevinçle haykırdı. Televizyoncular da geldi Tülay abla. Bir bu eksikti rezaletin son perdesi. Bu büyük müjdenin ardından cırtlak bir kadın sesinin kulaklarımda yankılanması gecikmedi. Tülay hanım, orada yalnız değilsiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Heyecan var mı heyecan? Ellerinden gelse canlı yayına bağlanacaklar. Rahat bırakın beni lütfen diye sızlandım. Sizinle konuşmak istemiyorum. Olur mu ama biz de görevimizi yapıyoruz. Söyler misiniz bize şu anda orada ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Orkestra kurdum, göbek atıyorum. Harikasınız. Bu durumda bile espri yapmayı becerebiliyorsunuz. Bu sözler uyarı yerine geçmiş olmalı ki kalabalıktan yoğun alkış sesleri geliyor. Tülay, Tülay diye tempoyla bağırmaları da cabası. Allah'ım ben ne günah işledim de bu hallere düştüm diye kafayı yiyordum ki Mustafa'nın müjdeli sesiyle silkini verdim. Tamam abla, Hüseyin amcayı getirdik. Şimdi açacak kapıyı. Hüseyin amcaysa söylenip duruyor. Ne bileyim ben akşam saati tuvalete kadın gireceğini, kapattım gitti. Kilidin içinde dönen anahtar sesine sevinsem mi üzülsem mi bilemiyorum. Saatlerdir sesleriyle bana destek veren kalabalıkla yüz yüze gelmekten korkuyorum galiba. Demir kapı gıcırdayarak açılıyor. Utanç içinde ürkek adımlarla aralıktan başımı uzatıyorum. Ve bir anda derbi maçı sonrasının coşkulu kalabalığının ortasında buluyorum kendimi. Önce yoğun bir alkış. Ardından Tülay sen bizim her şeyimizsin sesleri. Televizyoncu kızın mikrofonu burnumun dibinde. Sesi ve sorduğu soru uğultu içinde kayboluyor. Ayaklarımın yerden kesildiğini hissediyorum. Evet evet, omuzlarda taşınıyorum. Bu kadarı da yetmiyor kurtarıcı kalabalığıma. Türkiye seninle gurur duyuyor diye haykırmaya başlıyorlar. Bunların hepsinin kötü bir düş olması için dua ediyorum. Hayır, hepsi gerçek. Sokağın sonuna kadar omuzlarında taşıyorlar beni. Tonlarca yükün altında ezilmiş gibi perişan ve yorgun eve dar atıyorum kendimi. Yığılırcasına çöküyorum koltuğa. Yarın ben o çarşının içinden nasıl geçeceğim? Yaşadıklarımı silecek bir silgi olsa keşke. Beynimin içinde bir teviye o ses yankılanıyor. Türkiye seninle gurur duyuyor. Türkiye'nin benimle gurur duyması için ne yaptım ki ben? Bu iş bu kadar ucuz mu? Birden hınzırca bir gülüş gelip dudaklarımın kıvrımlarına oturuyor. Gevşeyiveriyorum. Bugüne kadar kimlerle gurur duymadı ki bu ülke, söyleyin Allah aşkına. Vara yuva, değere değmeze her fırsatta gurur duyan Türkiye'm bir kez de benim için gurur duymuş çok mu? Trafiğin haşarı kızı. Hakkını helal et Mithat, birazdan yola çıkıyoruz. Helali hoş olsun Mefaret, gözün arkada kalmasın. Gider de dönemezsem çocuklarımıza iyi bak. Böyle konuşma Mefo, içim parçalanıyor. Benimki parçalanmıyor sanki. Gözün işte, kulağın bende olsun. Telefonunu açık tut, en ufacık bir vukuatta ara beni. Her çarşamba yinelenir bu tablo. Arkadaş toplantısına giderken kocasıyla helalleşen kaç kadın var şu dünyada bilmiyorum. Ama şundan eminim ki Zümrüt gibi bir trafik acemisinin arabasına binecek olsanız, bırakın eşle dostla helalleşmeyi, vasiyetinizi yazıp bir kenara koyar öyle yola çıkarsınız. Zümrüt kocamın patronunun karısı, 10 yıllık sürücü. Ama direksiyonla bir türlü yıldızı barışamayanlardan. Trafik canavarı değilse bile trafiğin haşarı çocuğu o. Sabıka dosyası öylesine kabarık ki. Daha ehliyetini aldığı ilk gün sürücü kursunun bahçesindeki direği ikiye katladı. Koskocaman boş bir arazi düşünün. Orta yerde tek bir elektrik direği var. Nişan alsanız isabet ettirmeniz zor. Ama bizim Zümrüt zor işlerin kadını. Geri geri manevra yaparken küt diye ortalayıverdi direği. Benim şanssızlığım evlerimizin yakın oluşu. Gruptaki diğer arkadaşlar karşı tarafta oturuyorlar. Zümrütçüğüm de beni arabasıyla kapıdan alıp kapıya bırakma inceliğini kimselere bırakmıyor. Arkadaş mı arkadaş, sonuçta patronun karısı. Sıkıysa seninle gelmek istemiyorum de. Yüreğim ağzımda ecel terleri dökerek ön koltuğa yerleşmekten başka seçeneğim yok. Geçen hafta Nurten'lere gideceğiz. Dakika sektirmeden geldi, kapıya dayandı. Mithat'la helalleşme faslının ardından aşağı indim. Hafta içi öğlen saati, trafik tenha. Ne var ki daha ilk kavşakta yapacağını yaptı Zümrüt. Kırmızı ışıkta durduk. Henüz sarı ışık yanmıştı ki arkamızdaki arabaların sabırsız kornaları bir ağızdan ötmeye başladı. Sarı, ardından yeşil. Bizim arabada tık yok. Zümrüt'ün suratı allak bullak. Kontak anahtarını ileri geri çeviriyor, oturduğu yerde hoplayıp zıplıyor nafile. Hemen arkamızdaki arabadan inen öfkeli bir yüz yan camdan içeriye uzandı. Ehliyeti marketten mi aldın abla? Hırsla arabadan indi Zümrüt. Kontak anahtarını adamın suratına doğru salladı. Al dedi, kolaysa sen çalıştır, çalışmıyor işte. Adam ilk şaşkınlığından sıyrılıp arabaya atladı, kontak anahtarını çevirip gaza bastı. Ve arabamız kulaklarda yankılanan keskin bir homurtuyla ok gibi fırladı yerinden. Emanet sürücümüz yolun kenarına çekti arabayı. Gerilerden koşarak gelen kanter içindeki Zümrüt'ü sürücü koltuğuna buyur etti. Meğer bizimki gaz yerine fren pedalına basıyormuş. Sonraki hafta zorunlu olarak taksiyle geçtik karşı tarafa. Arabayı kurutmaya verdim Befocuğum dedi telefonda. Arabanın kurutmaya verildiğini de ilk kez duyuyordum. Yaptığı açıklamaysa evlere şenlikti. Geçen günkü sağanak yağmur var ya, arabayı park edip aceleyle eve koşarken sunroof mu diyorlar ne karın ağrısıysa, tepedeki o pencereyi kapatmayı unutmuşum. Koltuk döşemeleri tuluk gibi şişmiş. Sanki şehre düşen yağmurun hepsi benim arabama yağmış. Nasıl sevindim anlatamam. Bir gün olsun kocamla helalleşme gereği duymadan yola çıkacaktım ya. Ama bu işin kurtuluşu yok. Bakalım bu sefer neler yaşayacağız Zümrüt'le. Her zamanki gibi tam saatinde kapının önünde bekliyordu beni. Bildiğim tüm dualar dilimde arabadaki yerimi aldım. Pek neşeliydi Zümrüt. Direksiyona sıkı sıkı yapışmış bir yandan da en can alıcı trafik maceralarını anlatıyordu bana. Bense korkudan büzüşmüş, oturduğum koltukla tek beden olmuş kıpırtısız öylece oturuyordum. Işıklardan sağa mı dönecektik? Evet, sağa sinyal ver. Muavinlik görevimin önemini biliyordum. Virajı alabilecek miyiz sence? Miraj dediği sağa dönüş. Ama bu dönüşü sağlıklı olarak yapabileceğinden emin değil. Kasma kendini, direksiyonu sağa kır. Tamam, oldu işte. Büyük ve zorlu bir işin üstesinden gelmiş gibi gururla gülümsedi. Benim bu başarıdaki payımı da unutmadı sağ olsun. Seninle iyi bir ekip oluşturduğumuzun farkında mısın dedi neşeyle. Sen yanımdayken kendimi güvende hissediyorum. Ah, o güveni bir de ben duyabilsem. Neyse, kazasız belasız Nurtenler'in evinin önüne kadar geldik. Apartmanın önüne sıra sıra park etmiş arabaların arasında dar bir boşluk var. Şuraya sığar mıyız? Sığarız. İyi de ben o kadar dar yere giremem ki. Hemen aşağı atladım. Binanın altındaki dükkanlardan birinin önünde gençten biri duruyor. Arkadaşım dedim, arabamızı şuraya park eder misin? Dudağının kıvrımındaki alaycı bir gülüşle, emrin olur abla dedi genç. Kadın sürücüler adına benim duyduğum ezikliğin zerresi bile yoktu Zümrüt'te. Akşam üzeri de burada mısınız diye sordu genç adama. Çıkışını da garantiye alacak ya. Dönüş yolunda içim daha da kıpır kıpırdı. Hava hafiften kararmaya yüz tutmuştu çünkü. Bir de Zümrüt, alacakaranlıkta görüşüm azalıyor diye sızlanmaz mı? Biz bunun gündüz halini de biliriz. Bir de görüşü azaldıysa hepten yandık, Allah yardımcımız olsun. Tam kaptırmış gidiyoruz. İleride duran trafik arabası ve polisler çarptı gözüme. Arabaları durdurup ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıyorlar. Biz de kenara yanaşıp beklemeye koyulduk. Biliyor musun diye fıkırdadı Zümrüt, bugüne kadar hiç trafik cezası almadım. Bu çevredeki trafik polislerinin hepsi tanır beni. Ona ne şüphe. Böylesine ilginç bir sürücüyü tanımamaları ayıp. Önümüzdeki araba işini bitirip yola çıkarken trafik polisi eliyle gel diye işaret etti. Yüreğim kanatlanmış, ağzımdan çıkacak sanki. Ya arabayı çalıştıramaz da rezil olursak? Korktuğum gibi olmadı. Korktuğumdan da beteri oldu. Zümrüt'ün kontağı çevirip gazı köklemesiyle ok gibi fırladık yerimizden. Ve trafik polisinin ayağının üzerinden geçiverdik. Boş bulunup da son anda geri çekilmeseydi, tekerleklerin altında kalmıştı zavallıcık. Trafik polisinin ayağının üzerinden geçen belki de ilk arabaydık. Bir anda orada bulunan bütün polisler başımıza toplanıverdi. Tek ayak üzerinde acıyla seken polisin yüzüne bile bakmaya korkuyordum. Ne olacaktı şimdi? Zümrüt'ün sergilediği rahatlığa ise hayret etmemek mümkün değildi. En şirin yüzünü takınıp arabadan indi. Geçmiş olsun kardeş diye pişkin pişkin güldü. İyi ki gazı tam köklememişim. Frene bassam ayağının üstünde kalmıştım. Şanslı günündesin demek. Polislerin bunca yıllık meslek yaşamları boyunca böyle bir durumla karşılaşmadıkları belli. Gülsünler mi, ağlasınlar mı bilemeden şaşkınlıkla bakıyorlar Zümrüt'e. Bir de elini kazazede polisin omzuna atıp anne şefkatiyle çok acıyor mu diye sormaz mı? Hepimiz ilk şaşkınlığı atmıştık. Sıra buradan nasıl kurtulacağımıza gelmişti. Ben Süleyman Akça'nın eşiyim diye burnunu havaya dikti Zümrüt. Bir çayımızı içmeye gelirsiniz artık. Pişkinliğin de bu kadarı. Değil Süleyman Akça, Hazreti Süleyman'ın karısı olsan bu durumda ne yazar? Çayla kahveyle geçiştirilecek iş mi yaptın? Polisler de yemediler zaten. Arabayı kenara çekip zabıt tutmaya koyuldular. Bunlar olurken Zümrüt cep telefonunda neşeyle şakıyordu. Süleyman, galiba ilk trafik cezamı almak üzereyim. Merak edecek bir şey yok. Trafik polisinin ayağını ezdim de. Yok canım, polisi değil, yalnız ayağını. İyi iyi maşallah, turp gibi. Çam yarması gibi adama tekerlek ne yapsın ki? Benden bu kadar pes ediyorum. Çarşamba günü işkencelerine dayanacak gücüm kalmadı artık. Tek çare karşı tarafa taşınmak. Aksi halde abuk bir trafik kazasında can vermesem bile en hafifinden kalp krizinden gideceğim. Elveda Zümrüt. Sana iyi sürüşler. Bu arada Zümrüt'ün gezdiği yollarda görev yapan trafik polisi arkadaşlara da sabır ve metanet diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Nisan Belediye Başkanı. Okul müdürümüz beni odasına çağırıp, Nuran Hanım bu yıl 23 Nisan'da belediye başkanının koltuğuna oturacak çocuk okulumuzdan seçilecek. Ben de sizin sınıfınızı uygun gördüm. Şöyle aklı başında ağzı laf yapan bir erkek öğrenci istiyorum dediğinde dünyalar benim olmuştu. Hemen işe koyulmalıydım. Bu hem okulumuz hem de benim için bulunmaz bir fırsattı. Gazeteciler ve televizyoncular önünde birkaç saatlik 23 Nisan Belediye Başkanı kadar ben de zorlu bir sınav verecektim. Sınıfa girip müjdeyi verdiğimde ortaklaşa oynadığımız sayısal lotoda 6 tutturmuşuz gibi sevindi çocuklar. Hepsi de akıllı mı akıllı ateş parçası öğrencilerdi. İçlerinden birini seçmek öylesine zordu ki, kararsızlık içinde kıvranırken birden beynimde bir şimşek çaktı. Belediye başkanı nasıl seçimle iş başına geliyorsa biz de bir günlük başkanımızı oylama yoluyla seçeceğiz dedim. Bu kararımı sevinçle ve alkışlarla karşıladılar. Yaşasın demokrasi diye çığlıklar attılar. Önce adayları belirleyecektik. Kimler aday olmak istiyor dedim. Hepsi birden parmak kaldırdı. Olmaz diye güldüm. Aranızda anlaşıp birkaç adayı destekleme kararı alın, onları oylayalım. İçten içe bir kaynaşma oldu sınıfta. Kısa bir süre için onları kendi hallerine bıraktım. Tamam dediler sonunda. Adaylarımız hazır. Verdikleri listeye bir göz attım. Kaan, İlker, Nedim, Korhan ve Cansu. Son aday biraz kafamı bulandırmıştı. Bak Cansu dedim. Boşuna oylamaya katmayalım seni. Müdür bey belediye başkanının erkek olmasını istiyor. Ama öğretmenim diye gözlerini kocaman açtı Cansu. Demokratik seçim yapmayacaksanız oylamaya ne gerek vardı ki? Doğru söylüyordu. Ama seçilse bile başkan diye onu götüremezdim ki. Gel şu adaylıktan çekil Cansu dedim yalvarırcasına. Seni de gelin elbisesiyle geçit törenine göndeririz. Diye başını iki yana salladı. Çekilmem. Ya oylama ya da siz seçin. Ama unutmayın ki belediye başkanı atamayla değil seçimle saptanır. Zordu işim. Deveye hendek atlatmak bu kıza istemediği bir şey yaptırmak yanında çocuk oyuncağı kalırdı. Şimdiki çocukların hepsi ilkokul mezunu olarak doğuyor derler ya, Cansu kesinlikle üniversite diplomasıyla doğmuştu da bizde master yapıyordu. Oylama öncesi sınıfa küçük bir uyarı yaptım. Çocuklar, demokrasi gereği Cansu arkadaşınız da aday olacak. Ancak şunu vurgulamalıyım ki müdürümüzün isteği erkek bir belediye başkanından yana. Öğretmen masasının üzerine karton bir kutu yerleştirildi ve oylama başladı. Öğrenciler sırayla küçücük kağıtlara yazdıkları adları kutuya atıyorlardı. Sıra oyların sayılmasına geldiğinde heyecan da doruklara tırmanmıştı. Ah keşke o son uyarıyı yapmasaydım. Onlar da ters yönde oy kullanmazlardı belki de. 45 kişilik sınıfın 25'i Cansu'ya, 15'i İlker'e oy vermişti. Diğer adaylar da kalan oyları paylaşmıştı. Ne yapacaktım şimdi ben? Çocukların Cansu'yu kutlamalarını, sarılıp sarılıp öpmelerini görmezden geldim. Çünkü istemeye istemeye de olsa demokrasiyi katletmeye hazırlanıyordum. Çocuklar, dedim sakin görünmeye çalışarak. Belediye başkanı olarak Cansu'yu seçtiniz, oylarınıza sağlık. Ancak başkanın erkek olması ön koşulundan yola çıkarsak bu görevi İlker'e vermek durumundayız. Nedenmiş o diye karşıma dikildi Cansu. Seçilmiş başkan benim. Sen de başkan yardımcısı olursun. O gün beşinizi de belediyeye götüreceğim. Diğer arkadaşlarınızı da danışman olarak tanıtırız basına. Cansu bir süre dik dik baktı yüzüme. Sonra demokrasi sınıfta kaldı dedi ve yerine oturdu. Haklıydı ama elimden başka bir şey gelmiyordu ki. Ağlayacak mı diye çaktırmadan yüzüne baktım. Ne gezer? 5 yıldır bir kez ağladığını görmemiştim Cansu'nun. Küçük, çelikten bir hanımefendiydi o. İlker de sınıfın en başarılı öğrencilerindendi. Sınavlarda en yüksek notu Cansu ile ikisi alırdı. Ne var ki biraz tutuktu İlker. Yazılılarda başarılı, sözlülerde ise bildiğinin ancak yarısını ortaya koyabilen bir çocuktu. Ben de Cansu gibi bıcır bıcır konuşan, karşısındakileri 3-5 sözcükle etkileyiveren bir öğrencimin başkan olmasını isterdim. Ah, ne olurdu şu kız erkek de olsaydı. Görünürde sorun çözülmüştü. Hemen çalışmalara başladık. Ağırlık merkezimiz İlker'di haliyle. Günde en az 5 gazete okuyacaksın dedim. Güncel olayları yakından izlemelisin. O gün konuşulacak ana konuyu çevre olarak saptamıştık. Alt başlık temiz bir soluk için olacaktı. Yeşili korumanın çocuklar için oyun parklarının önemi ve gerekliliği. Bunları satır satır ezberlettim İlker'e. Sonunda beklenen gün geldi. Sabah erkenden okulda toplandık. Oğlanlar koyu renk takım elbiselerinin içinde pek yakışıklıydılar doğrusu. Cansu ise lacivert bir etekle beyaz bir gömlek giymiş, ceketinin yakasına pırıl pırıl bir Atatürk rozeti takmıştı. Seçim sonrası meclisin açılış gününde ant içmeye hazırlanan kadın milletvekillerinin küçük bir kopyasıydı sanki. Belediye başkanı bizi kapıda karşıladı. Çocuklarla tek tek tokalaştı, hatır sordu. Hepimize çay ikram etti. Çaylarınız bitince gazetecileri içeriye alabiliriz dedi. Birden umulmadık program dışı bir şey oldu. Sayın Başkan, dedi Cansu, size bir şey sorabilir miyim? 23 Nisanlarda büyüklerin boynu kıldan incedir ya. Sor bakalım, dedi başkan da. Siz kadın erkek eşitliğine inanır mısınız? Hiç şüphen olmasın. Siz seçilmiş bir belediye başkanısınız, ben de öyle. Ama ben erkek olmadığım için buraya ancak başkan yardımcısı olarak gelebildim. Okul müdürümüzün, bu kızın burada işi ne diyen yakıcı bakışlarını üzerimde hissettim. Neyse ki belediye başkanımız sakindi. Cansu'nun söyledikleri çok hoşuna gitmiş gibi gevrek gevrek gülüyordu. Böyle güzel bir günde kimse üzülmemeli, dedi. Bir koltuk daha getirin buraya. Bugün 2 başkanımız olacak. Koalisyon gibi yani, diye sevinçle atıldı Cansu. Evet, hükümeti oluşturan partiler bile gerekince koalisyon yaparken biz neden yapmayalım? Neyse, ucuz atlatmıştık. Başkanın kalktığı koltuğa İlker, yanındakine de Cansu yerleşiverdiler. Kapı açıldı, gazeteciler ve televizyoncular gelebilirdi artık. Bugün alışılmışın dışında 2 başkanımız var diye açıkladı başkan. Koalisyonun belediye koltuğuna yansıması da diyebilirsiniz. Sonra Siyam ikizleri gibi zorunlu bir beraberlik yaşayan Cansu ile İlker'e döndü. İlk soru benden, dedi İlker'e bakarak. Sen belediye başkanı olarak şehrimiz için neler yapmayı isterdin? En büyük sorunumuz çevre, diye başladı İlker. Temiz bir soluk için yeşil alanların artması gerek. Ben kalıcı başkan olsaydım, bina yığınlarının arasına hapsolmuş çocuklara gönüllerince oynayabilecekleri alanlar armağan ederdim. İyi çalışmıştı İlker. Yoğun hazırlık günlerimizde konuştuklarımızı bir bir sıralıyordu. Başkan bu kez Cansu'ya döndü. Ya sen, dedi. Sen çevre konusunda neler düşünüyorsun? Çevre tek başına değerlendirilebilecek bir sorun değildir, diye başını salladı Cansu. Kökeninde pek çok altyapı sorununu da barındırır. Öyle şirin, öyle tane tane konuşuyordu ki bir anda tüm gözler üzerine odaklanıvermişti. Koalisyon ortağım, çocuklar için oyun alanları, dedi. Çocuk sayısının hızlı artışıyla çözümsüzlüğe doğru sürüklenmemiz doğal değil mi? Bence en büyük sorun doğum kontrolünün iyi uygulanmamasıdır. Orta yere kocaman bir bomba düşmüştü sanki. Tüm kameralar bir anda Cansu'nun üzerine çevrilmişti. Ardı ardına patlayan flaşlar, soru sormak için sabırsızlanan gazeteciler, televizyoncular. Sıradan bir 23 Nisan başkanlığını görüntülemeye çalışırken çölde petrol bulmuş gezgine dönmüştü hepsi. Müdürümün bu durumun tek sorumlusu benmişim gibi yüzüme fırlattığı sert bakışları görmezden geldim. Başkansa son derece sakin ve sevecendi. "Peki sen nasıl bir uygulama getirirdin bu konuya Cansu?" dedi. Hayrettir, üstünü örteceğine iyice deşiyordu başkan. "Öncelikle insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerek," diye başladı Cansu. "Her canlı kendinden sonraya gene bir canlı bırakmalı. Anne için bir, baba için bir, etti mi iki? Demek ki bir ailede iki çocuktan fazlası olmamalı. Her evden yılda bir çocuk çıksa, tüm şehri oyun alanı yapsanız gene de baş edemezsiniz." Müdür neler oluyor dercesine ters ters baktı bana. Ben de bilmiyordum. Cansu'nun konuşması program dışıydı. Hiçbir ortak çalışma yapmamıştık ki. Ama belediye başkanının göbeğini hoplata hoplata güldüğünü görünce sakinleşir gibi olduk. Tekrar ilk yere döndü başkan. "Şehrimiz için başka neler yapmak isterdin?" diye sordu. "Bir de gürültü kirliliği konusu var," dedi İlker. "Gelişigüzel çalınan kornalar, satıcıların olur olmaz saatlerde bağırıp çağırmaları. Bunlar için de bazı yasaklamalar getirmek isterdim." "Ya sen Cansu, ortağının düşüncelerini paylaşıyor musun?" "Ben bütün yasaklara karşıyım efendim. Gürültü kirliliği yaratan bizleriz. Herkes içindeki gürültücü yaratığı susturursa hiçbir sorun kalmaz." "Benim trafik konusunda da söyleyeceklerim var," diye araya girdi İlker. "İnsanlar trafik ışıklarına dikkat etmiyor, sonra da trafik canavarından yakınıyorlar. Cezalar iki kat arttırılmalı bence." Gözler yine Cansu'ya çevrilmişti. Orada bulunan herkes bu bıcırık kızın yumurtlayacağı yeni cevherleri bekliyordu. "Bazı arabalar kırmızı ışıkta neden durmuyor biliyor musunuz?" diyerek kameralara gülümsedi Cansu. "Ben dursam da arkadaki durmaz, bana çarpar," diye. Yarattığı etkiden memnun devam etti. "Bakın, benim babam emniyet kemeri takmaktan nefret eder. Çünkü başkanımızınki gibi kocaman bir göbeği var. Öyle kundak bebeği gibi sarılıp sarmalanmak ona göre değilmiş. Sıkılıyormuş, daral geliyormuş. Onun için de ceza yazılmasın diye yalnız trafik kontrolü olan yerlerde kemer takar. Geçen gün, babacığım, yaşamın trafik polisinin yazacağı cezadan daha mı ucuz diye sordum, yanıt veremedi. Kısacası trafik canavarı da bizim içimizde. Onu besleyip büyüten bizleriz." Sıra gazeteci ve televizyoncuların sorularına gelmişti. Sıradışı çocuk tablosu sergileyen Cansu'yu paylaşamıyorlardı. "Yaşatınız olan çocuklar için neler yapmak isterdiniz?" "Çocuk aslında küçük bir insandır. Büyükler onlara yanlarında yer vermeyi öğrendikleri gün tüm çocuk sorunları çözülmüş olacaktır." "Nasıl yani? Zaten çocuklar her zaman büyüklerle beraber değiller mi?" "Görünürde öyle ama katılım ve paylaşım sıfır. Bakın, anneler günü var, babalar günü var ama bir çocuklar günü yok." "23 Nisan var ya," sesleri yükseldi. "Adı üstünde çocuk bayramı. Oysa bizler de bayram ve kutlama dışında çocuk haklarının konuşulup tartışılacağı özel bir günümüz olsun isteriz." Birden çeşitlenivermişti sorular. Gazetecilerden biri, "Büyüyünce feminist olmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. "Bu feministlikten ne anladığınıza bağlı. Evde salatayı kimin yapacağını tartışacağımıza kadının insan haklarını savunursak tamam. Bugün benim çocuğun insan haklarını savunmaya çalıştığım gibi." "Telefonileri nasıl buluyorsunuz?" "Toplumsal kültürümüzün göstergesi." Müdürüm artık daha yumuşak bakıyordu bana. "Evet, gözümüzün önünde yıldızlaşıvermişti Cansu. Onunla ne kadar gururlansak azdı." Son soru yine başkandan geldi. "İleride ne olmayı düşünüyorsunuz?" Önce İlker yanıtladı. "Bilgisayar mühendisi." Sonra da Cansu. "Gazeteci ya da politikacı." "Peki televizyon oyunculuğu teklifi alsan kabul eder misin?" "Televizyonda sunan değil, sunulan olmayı isterim." İyiden iyiye keyiflenmişti başkan. "Okulunu bitir, yanıma gel, beraber çalışalım," dedi Cansu'ya. "İyi de, o zamana kadar koltuğunuz garantide mi sayın başkan? Önümüzde yığınla seçim var da." Katıla katıla gülüyordu artık başkan. "Seni belediye başkanlığı kesmez kızım, sen başbakan olmalısın, başbakan." Cansu sayesinde olağanüstü bir 23 Nisan başkanlığı yaşamıştık. Belediye başkanımız bizi uğurlarken, "Ben de seçilmiş başkanım, koltuktan kalkmam," demediği için teşekkür etti Cansu'ya. Çok da alçak gönüllüydü bizim bıcırık. "Siz gene de koltuğunuza iyi sahip olun sayın başkan," dedi. "Geride benim gibi binlerce, on binlerce Cansu var." Çağdaş Masallar. Karga ile Tilki. Karga gagasında bir parça peynirle ağacın dalına çıkmış. Tilki de aşağıda övgüler düzüyor kargacığı aldatmak için. Senin sesin kimselerde yok. Tarkan, Volkan, Kalkan. Hepsi susar sen şakıyınca. Hadi güzelim bir şarkı patlat da neşemizi bulalım. Karganın oynama şıkıdım şıkıdım diye ağzını açmasıyla peynirin yere düşmesi bir olmuş. Tilki yerdeki peynire bakmış. Aa, bu sıradan bir beyaz peynir. Kaşar olmazsa yemem ben diyerek arkasını dönüp gitmiş. Kıssadan hisse. Beyaz peynir kaşarın yerini tutamaz. Karga seçicilikte tilkiyi asla sollayamaz. Alaaddin'in sihirli lambası. Bir varmış bir yokmuş. Bundan çok uzun yıllar önce Alaaddin adında kimsesiz fakir bir çocuk varmış. Kağıt mendil ve sakız satarak arabaların camlarını silerek ekmek parasını çıkarırmış. Bir gün Alaaddin çöpleri karıştırırken eski kirli bir lamba bulmuş. Elini alıp tozunu silmiş. Bakmış ki sildikçe parlıyor lamba. Eliyle ovuşturmaya başlamış. Bir de ne görsün, karşısında dev gibi bir cin. Ey Alaaddin demiş cin, dile benden ne dilersen. Yalnız biraz cimriymiş galiba cin. Unutma, üç dilek hakkım var diye kısıtlama getirmiş. Alaaddin düşünmüş taşınmış, ilk dileğini söylemiş. Bana 2050'li yıllarda neler olacağını gösteren bir zaman makinesi ver demiş. Hemen gerçekleşmiş isteği. Alaaddin parlak ışıklar saçan bir borunun içinden geleceğe bakmış. Ellerinde cep telefonlarıyla durmamacasına konuşan ya da bilgisayarın başında sabahlayan insanlar görmüş. Çok hoşuna gitmiş bu. İkinci isteğim 2050 model bir cep telefonu. Üçüncüsü de gene 2050 model bir bilgisayar. Çok geçmeden avucunun içinde bir cep telefonu, karşısında da harika bir bilgisayar duruyormuş. Benim işim burada bitiyor demiş cin. Ve bir anda kayboluvermiş. Hay Allah diye arkasından bağırmış Alaaddin. Bunları nasıl kullanacağımı gösterecek bir akıl vermeden çekti gitti. Kıssadan hisse. Akıl akıldan üstündür. Akıl olmayınca cep telefonu da bilgisayar da insanoğluna küskündür. Kuzguna yavrusu anka görünürmüş. Anne kuzgunun o gün çok işi varmış. Oysa okula yavrusuna yemek götürmesi gerekiyormuş. Komşusundan rica etmiş. Nasıl olsa sen kendi yavruna yemek götürmek için okula gidiyorsun demiş. Şu paketi de benimkine verir misin? İyi de demiş komşusu. Ben senin yavrunu tanımıyorum ki. Anne kuzgun şöyle bir düşünmüş. Çok kolay demiş. Oradaki yavruların en güzeli benimkidir. Kolayca bulursun. Komşusu yemek paketlerini yüklenmiş, okulun yolunu tutmuş. Bahçede oynayan çocuklara bakmış bakmış, işin içinden çıkamamış. Çünkü ona göre en güzeli kendi yavrusuymuş. Tam elindeki iki paketi de ona verecekken bir kaynaşma olmuş bahçede. Meğer okulda yapılan yavrular arası güzellik yarışmasının sonuçları açıklanıyormuş. Güzeller güzeli seçilen yavru, kendi yavrusu kadar güzel olmasa da komşunun yemek paketini ona uzatıvermiş. Kıssadan hisse. Devir dürüstlük devri. Ne sana ne bana, kimin hakkıysa ona. Bu yorum gerçeklere pek uymadı ya, neyse idare ediverin artık. Leylekli Tilki. Günlerden bir gün tilki ailesi leylek ailesini yemeğe davet etmiş. Anne, baba ve yavru leylekler iki dirhem bir çekirdek hazırlanarak tilki ailesinin evinin yolunu tutmuşlar. Güzel mi güzel bir sofra. Üzeri kır çiçekleriyle süslü. Anne tilki rende kaşar peynirli domates çorbası getirmiş sofraya. Ama o da neyse, tabaklar yayvan. Leylekçikler uzun gagalarıyla tak tak ede ede bir iki damla ancak yiyebilmişler. Ve aç açına evlerine dönmüşler. Ben bilirim yapacağımı demiş baba leylek. Bir hafta sonra da tilki ailesi leylek ailesinin sofrasına konuk olmuş. Biraz sohbetin ardından ortaya yemek gelmiş. Kremalı mantar çorbası. Ancak sofrada tabak yerine upuzun, kuyu gibi derin çukur kaplar varmış. Anne, baba ve yavru leylekler büyük bir iştahla uzun gagalarını derin kaplara daldırarak çorbalarını içmeye başlamışlar. Tilki ailesi aç mı kalmış dersiniz? Hayır. Baba tilki yanında getirdiği kocaman torbadan kendi tabaklarını çıkarmış. Derin kaplardaki çorbalarını bu tabaklara boşaltmış, afiyetle yemişler. Kıssadan hisse. Tilki her zaman tilkidir. Tilkilerde ve demokrasilerde çare tükenmez. Rapunzel'in saçları. Dünyalar güzeli Prenses Rapunzel, halkın içinden fakir bir oduncuya aşık olmuş. Babası kral onları ayırabilmek için Rapunzel'i bir kuleye kapatmış. Fakir oduncu bir gece kulenin dibine gelmiş. Rapunzel, Rapunzel, o sırma saçlarını aşağı salla da yanına geleyim diye seslenmiş. Prensesin kulenin yüksekliğine eşit uzunluktaki saçlarına tutunup yukarıya tırmanacakmış. Rapunzel saçlarını aşağıya salmış. Oduncu genç de lepiska saçlarının ucuna tutunup kendini boşluğa bırakmış. Ama o da nesi, küt diye poposunun üzerine çakılıvermez mi? Şaşkın şaşkın orta yerinden ikiye ayrılan saç yumağına baka kalmış. Meğer Rapunzel'in saçları kaynakmış. Üstelik prensesin kepek sorunu da varmış. Kıssadan hisse. Her gördüğünüz sırma saçlıyı gerçek Rapunzel sanmayın. Abartılı şampuan reklamlarına da sissiz olun kanmayın.